أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د سورت ابتدا کې د دریو فرقو تذکره ده. منعم علی پنځه آیاتونه داغی انجام بیان که نو کماو تا داسی حکو نو زماستا انجام با دغسی انشاءاللہ شی. دو آیاتون اکید کافر و ذکر اکو داغو انجام او خو تاوارید. بیاو پسی نهم آیاتنا فومن الناس دا منافقین ذکر شو. دو پاڑاقا ظاهر کې مسلمان دی حقیقت کې پردی دی. نو پردی خپلېږي نه. د منافق ذکر شروع دی. د منافق ذکر یو هدف پورې روان دی. بیا دوه مثالونه بیانوي. مثالهم دوه مثالونو کې څوک وایي چې دا دواړه د منافقانو دي او اول پر د تخیر دے. دا خوخه ایک دا خوخه یو گرم دے یو یخ دے او دای وخت دے. ماشاءاللہ. او سوک وای چی اول مثال د کافر دے اغا گرم دے بل مثال د منافق دے اغا یخ دے. ماشاءاللہ. دا نن درس کې به بیانېږي ان شاء الله. دا 20 آیات پورې دا تذکرہ چې پورې شي دا باب اول دی. د حصے اول باب دی. یا ایها الناس نا باب ثانی دی. دعوت توحید پاغه دلائل. دعوت توحید پاغیبانی کلی دلائل. بیا د کافر شبی دی داغی کلی جوابونا. بیا د سلور و نعمتونو تذکره دا. د نشنمیش تکلی آیت نمبر 28. هر سمی تالا پیدا کرن و تچالا دیسلا گڑالا. او درهم نعمت چې ده آدم علیه السلام یې مسجد ملید فرشتو وګرځاو. سلورم نعمت آیت نمبر 37 فتلقا آدم. سلورم نعمت د آدم علیه السلام توبه می قبول کړه. دا باب ورسید خپل زیتا. یا بنی اسرائیل پنځم رکو آیت نمبر 40 باب سالس تے التا. پدے باب سالس کے اول روکو کے یعنی پنزما پدے گدری صفتنا دا کافرو دی دی یہودیت تحریف کتبان حق تھر کے عمل بے عمل دی. او دری صفتنا خیستا دا مومن دی چھ مومن وی. دیر خلق جانتا مومن وای صحابہ او تکنزل کئی سبب صلا ایمان بالآخرت. بیا ربا چکل شروع شی آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل دا تمہید دل پر دا خطابات شپگو. خطابات شپگ بیانی گی. واتقو یوما دیر کل مضمون دے. 49 نا خطاب اول دے دا تمہید لپاره د شپږو خطاباتو اول خطاب نجیناکم دا تو نعمتونو ذکر دے دا دو صداگانو دا پا درس کے چلتے چلتے تاسو تبا بیانو ماندیت نوکر وئی نوکر بے تنخواہ اولاری توجہ سرواورا دا منافقین باس کے اگدوال زکاوکا چھے بہر بشین وی خودن نا ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ساسی نو آغا دا کور خواهن آخر بیا پاسی لپاسا پی گردی یرکدا خشی بابا کافر خو کافر دے و منافق چھے دا نم مسلمانی دے بیا دیر خراب دے دے بیا دیر مزر دے دے دا نم مزر خان دے منافقان وائی آیا ایمان راوڑو پشاند آغا چان چگا بیوقوف دین نو آغا وقت کے منافقانو صحابو تا بیوقوف ہوئے زمارو را آیتونو تا گورا منافقو پخپلا بیوقوف دے نن دغا سی منافقان دے کرونو پی صاحب دین نو تبا سنبل کے روانے گین اکلا چې دوته وای واذا لقل الذين کله چې ملاقات کوي دا غچا سره امنو چې مان راوړدین وقالو دو وای دا غوب مخ کې امن موږ مان راوړې دي نو ایمان خو راوړې دي او ته پته د مسلمانانو ته د دې وجنه امام رازي تفسیر کبیر کې وای چې امن په معنا د اخلاص نه دي آمنا اخلصنا بالقلب دلیل داد اقرار لسانی مزلبت لو و اذا خلو کل جزان لکی گی شیطانانو تانو دوی منگستا سمل گریو او بابا گورا ننم دا غسی دے دنم مسلمان اسی وائز مسلمان یہ ما خمل گرے دے کافروی اللہ اکبر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کله چې ځان لګېږي شیطانانو ته شیطانانی چاته وي د دو ملګري هغو ته شیطانانو وي امام بخاري کتاب و تفسیر کې وایي مراد د دینا منافقان او مشرکان دي منافقان او مشرکان شیاطینهم مراد داغینا سادتهم و کبراهم و رؤساهم من اخبار اليهود و رؤوس المشركين والمنافقين دا الفاظ دی ابن کثیر رحمه الله دی عماد الدین دمشقی زکه درس شروع کوم زما طبیعت خوشاله شي الله اکبر دا محو شي سره پاک په دغه ډیپټه کې دا پینځه کسانو په فتح سره کعب ابن اشرف یهودی او په مدینه کې ابو بردا اسلمي او په بني اسلم کې ابو سودا او په شام کې عبد الدار او په جوهنه کې دارنګي عامر او په بني مره کې د مظهری کې راځي قاضي ثناء الله پانی پتی دا مفسرین لوی خلق دے دین خادمین دی کلا جزان لگی گی شیطانانو تا مراتن کفار دی زما رو را گورا ننم دغا حال دے قالو دو وائی انا معاکم منگستان سرائیو معاکم مصاحبوکم ومعافقوکم علا دینکم دا د ابن عباس تفسیر شو منګه استاذ په دین یو انما نحنو مستاذون منګه ټوکی کو د مسلمانانو سره نستخف بهم فی ذلک القول منګ چاغو ته وی امنا دا او منګ ابو سره منګه مزاق کو ولی لسان دماینا و اموالنا و ذریاتنا منګ خپل مال بچ کوم منګ خپل بچی بچ کوم او منګ خپل جدادونه بچ کوم زما رورا دیتا ګورا بینی دغه مستغفر نند نو مسلمان ظاهر کې مسلمان دی حقیقت کې پردي دی خلو الاشیات وینهم دا خلو چې دینو صله عام طور بارازی دا خلا عام طور صله بارازی خلا به مگر پتی دې کې الار آغے ظاہر حال نہ خلاف معلومی گی لیکن مقتضاد حال سر بے برابر ہو وجہ دادا زمان بزرگان چی خلا متضمن دے مانا دا زہاب لرا خلا متضمن دے مانا دا زہاب لرا زہاب موایا نو مطلب دادے چی منافقان دا مسلمانانو نا چالت لارشی زاہبین الی شیاطینہم نن سبا چت گوری بینہ مغربی ملگرے دے لیڈرانو سخزی حجی مغدو سر ٹوکی کو نن ہم دنم مسلمان دا علماء سر ٹوکی کئی علماء دا اللہ دا دین خادمین دی ٹوکی کئی دا سے ٹوکی کئی چی دیر ماہر دی پکی دمرا عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے ماہر نو وَإِذَا خَلَوْا زَاهِبِينَ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ نُچے خلا متضمن شو زہاب لرا نو الہ راوڑن صحیح شو مناسب شو جوڑی گی معنی سر برابر شو زَاهِبِينَ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ نو پدی سر داغو خباست خسر گن شو مفسرین کرام وای وکی گدا نن پا سالم دنیا کت چرت گوری غور کئی دنو مسلمان دخپل اقتدار لپرا دخپل دنیا دولت لپرا هم دقشانت لکئی سنگا چی ماتا تا ہوئی حوالا اوشوا نو دیکی تزمین را غی تزمین مستقل یو بحث تے چی علم معنی کی بیانی گی وَإِذَا خَلَوْا زَاهِبِينَ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ نو دو وای مونږ ستاسو ملګری یو مونږ د مسلمانانو سره ټوکی کوو اوس هم وای چې مونږ د علماو سره ټوکی کوو اټوکی کوي ټوکی کوي ټوکی کوي څوک چې ټوکی کوي ټوکی وسره وشي الله یستهزئ بهم اللہ دے دو سرا استہزاء کئی وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ دولا بیئی پسر کشائی کے ایامہون سرگردانا دا اللہ دے ذات سرا استہزاء کو نخائی گی نو اللہ و عزو سر استہزاء کو نو زان بپو کے طالبا اللہ یستہزئ بهم قرطبی کی وای چې استهزاء په معنا د عقاب دا الله یستهزئ بهم الله يعاقبهم دا معنا جواهر القرآن کې شیخ د قرطبی په حواله سره لیکل دا نن په دې دنیا کې چې دغه سې څوک کوي داغو انجام ته ګور ازما رورا دا انجام خبر دا سپورا غوړ نه دا سپورا الله یستهزئ بهم الله سره استهزاء کوي دا سی یو ما غلا خیره وکړي الله دا سی کا لا يموت ولا يحيا چې نمري نه جندې کیږي بابا دغه سی کیږي زیاه دل درد مندان حذر د دردمن د آه نه اویریگا د الله او د غپمنز کې بیا فاصله نه ای زما بزرگا ما معنا د یستهزئ او بو یعاقب سره وکړه الله استهزاء کوي یعنی عقاب ور کوي سزا چانچې دیندار سره بد کړی دی آغا نیولې شوې ده آغا نیولې شوې ده دنیا کې نیولې شوې ده والعذاب الاخرت اکبر عذاب د آخرت اکبر ده د قران تفسیر کو د قران سره وکړو اعتراض به ناراضي ما د وخت نه یو ټکی د تووي چې د قران ترجمه داسې به کوي چې خارجي پاغه اعتراض ناراضي دلته یې استاد یو نو اعتراض راغی چې د الله د شان سره خو یې سزا نه خایيږي. نو مفسرین د یعاقبو تفسیر کوي او د قران تفسیر چې د قران سره وو کې نو سوره حدید رواړه وا. سوره حدید آیت نمبر 13 اتیشتما سپارا چې ته ګوري نو ته حزما روري خبري بغړې کای پری بغ دې سپورې. منافق چې بظاهر مسلمان دی واقعیا کې نه دی داغه خبرې سپورې دي. غړې اختیار کا سپورې پرې دا زستا خادم. سورت حدید واپسې مجادله ده. نو حدید دویشتمی سپاری اخیری سر دے و پسی صورت مجادل اخکاری گی اٹھائی سپارا. یوم یقولو پاغرز چا لبغوی منافقا یوم پاغرز بانی چی منافقان بغوی نارینا والمنافقاتو منافق خزی ارامی چی دا ارامی سر یوزی شی ارامی توب ڈبل شی. فاغرز چوبوی منافق نارینا والمنافقات و منافق خزی او بوی غچاتا آمنو چیمانی راوڑے دے انظرونا لغن منگتا انتظارو کئی نقتا بسم نوری کن منگرانا واحلوستاسو درانانا. قرآن رانا دا حدیث رانا دا شریعت رانا دے دیندار طبقه رنا دا دانو ټول تک تورت یاردا. یعنی کلا چې په پولیس رات باندې رواني زما بزرگا آیات 13 د سوره حدید ګورا. کفار به فورن جهنم کې وګرځول شي او مؤمنین منافقین او به ظاهر مسلمانان دي. نو دوبه په پولیس رات رواني لکه په دنیا کې وې دا مسلمان دی دا مسلمان دی په کې پته نه لګي. نو ګوره د بجلی لپاره دوه تارونه په کار دي یو ګرم دی یو یخ دی. د دنیا کې تازان پوکړې دی ستا وخت دی. نو هغه دوه تارونه بغیر رڼا نه کوي. نو دارنګې یو اقرار لسانی دی یو تصدیق قلبي دی چې دا دواړه یو ځای شي نو رڼا به کوي. بزرګا ګوره ګل بشي تا دنیای تعلیم پاسمان اوخه جاو او دا بتاله کار را نکی. دا د نبی اسلام تعلیم بتاله یقیني کار را کی زما خبره 100% صحیح ده. باغ وخت کې چې منافق نارینه او منافق خزب وای مؤمنان تب وای انظرونا لک زمنګا انتظار وکي. نو کفار با فوراً پا جهنم کی غرز و لشی داول پوڑاینا زی کتا چهو لگی دتا پتا او افتا او مومن منافقن دوارو پا جوابانی ایمان دے اس با دی ایمان پتاو لگی. نو مومن با سید روان شی دا مومن کار رنا دا دا شریعت کارونا رنا دا دا نور کارونا تیار دا اس پا پتا لگی. رسول الله صلی الله علیه و آله زنه خلق به داسې رواني لکه برق او برېښنا پړق لکه انبیا شو لوی خلق شو. سبحان الله سبحان الله. د قران درس سبق ته اوس منافق چې دی روان دی هغه خرانا نشته زکات دوه تارونه پکړ دی یو یخ یو ګرم یو اقرار لسانی یو تصدیق قلبی. او بو ای منافق نارینا منافق خزی للذین آمنوا انظرونا مومنان تبو وای مون ته انتظار وکای. امام بخاری د انظرونا معنا په انتظرونا سره کردا کتاب التفسیر دویم جلد کې نقطه بسم نورکم جواب د امر مجزوم وي. نو نقطه بسو بنو وای زما بزرگان نقطه بسم نورکم ناخذ القبصا نأخذ القبس نأخذ الإزاءتا چه منگا واخلو لمبا منگا واخلو رنا من نوركم دو نورستا سنا. سبحان الله. نوري ووي ناري ونوي دا نقطه ده تا اس بيانو من انشاءالله زمنگا نوم ده ازگار خيلا نقطب اسم نوركم او مومنانو ودر ایگئے انتظرونا نقتب اسم نور حکم منگرانا واخلو استاسو درانانا قیل ارجو وراکم فلتمیسو نورا قیلا مازی مجهول دا آواز بوشی نو دیا قیلا او بویلیشی سبحان اللہ ارجو وراکم واپس چاہی دنیا تا فلتمیسو نورا تاسو چې کمرانا گل را غرانا نوا د نبی خبره د صحابی خوا واپس شئی دنیا تا رانا واخ لے راولے دائیو سر ٹوکی اکڑی زما بزرگا دادا اللہ یستازیو بهم تفسیر شو تا چی و ترانا وی اغرانا نوا اغرانا نوا نبی چی و ترانا وی اغرانا وا قرآن و حدیث و ترانا وی اغرانا وا لارش دنیا تا رانا بیا راولا دس بازار خوندے چلا لارشی سلون راولی دنیا قرآنه شوی دا او دا سبق ته کانش که دا سبق مسلمان ازده کوله کانش که دا دی سبق دنیا ته سبق ور کوله استعزاء من الله علی المنافقین تا دی ابن عباس سیب تفسیر شو استعزاء و شواد جانب دا اللہ نا پا منافقانو بانی تا چی و ترنا وی دا رنا دا رنا نوا دا دا قرآن رنا رنا خوا واپس لالشه دنیا تا فلتمیسو نورا رنا راوڑای دس بازار دو گئی خونه دی چی بازار کلاو دی اللہ مال سل را کا مال سملا چی کم دی نو دا غرا کا نو لال اگوی هم دا واخلا دا خس دنیا خونه رانا شوی دا کنڈی کا پرچ اید دنیا رپٹی فضور باب نهم دا نور آپس اتوا دا پدی کی عبارت محذوف تے ما دا غیا غرض تذکرہ وکڑا غیتا اندماج ہوئی اغیتا اندماج ہوئی لغنی غور سر معلومی گی فلتمیسو نورا دا توی دیل پردا فرجعو فرجعو دوبا واپس شی دنیا تا فضربا بینهم بسورن او بولی شی دو ادم و منانو منز که دیوان دمانا جلالین کردا لہو بابن داغی با دروازی باطنو فی رحمتو دنب رحمتی دنب دا جہد و منانو رحمتی ابن عباس وی مراد دین جنت شو او ظاهر داغی داغو پا طرف با عذابی ینادونهم دو بچغی و باسی علم مکم ماکم و بومنانو مگتاب سرو پا دنیا کے قالو فرشتی باوی احوال دا قیامت پسی غیدم عزی بلا وی لیکن ستاسوز لکی کفرو فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غردکم الامانی و حتی جا امراللہ نمراد موت تے او بغید توبینا و غرکم باللہ الغرور داد قرآن سبق تے پچاچ لگی دلے طبق تے اگر نپی جنین چھ قرآن سبق تے زب شوق سرطات درس کوما داد آیات تفسیر شو اللہ یستازیو بیہم قرآن تفسیر کی داسی طریقہ بے اختیار ہے چی اعتراض نراز لارش دنیا تا ایتا دا پلی او تعلیم تا رنا وی ستا خل خطا و رنا اس نتا معلوم شوا اللہ یستازیو بهم اللہ استحضا کئی دا دو سرا آن دا تچوائی دا قصیدہ دا قصیدہ دا قصیدہ دول رکاگی پسر کشائی کی یا مہون سرگردانا اولائے کان دغ کسان مراتنا منافقان دی دغو تذکرے زیاد تکڑا زکا او گن شیو مسلمانان سر برات لامانزکی بشریک شو اوی زمان روجہ دا جینن زتا گیشوے وپکی مندرون کی کافر دے اللہو اللہو اللہو اللہو منافقان 300 کسان 170 خزیوی چلتے چلتے آپ بیتی کیا ہوا فکرونو نبانی پا ہر ملکی دی داغو نظری غلط ادا اگر دا اللہ دین قائل ندی زاق پلکار بکی زمان بزرگان چا سر جنگ مکوا زکا کولے نشینو کولے شو کولے شو کولے کول نشي سر مما توا په بازار کې د اوسپنې ویل کې خود سر ویل نکي دا خلق دې چدو اشترا وکړه وای دستو دلالت تر بل هدا په بدې د هدایت دا یاد لګونه ګران دي اشترا و دلالت مفسرینو کې روح المانی وای چې اشترا مجاز دې د اختیار نه اشترا مجاز دے دے اختیار نا فکأنه تعالی قال اختارو الضلالتا للهدا دو سیزونه دی دکاندار روی داخلی که داخلی داخلی که داخلی اشترا مجاز دے دے اختیار نا فکأنه تعالی قال اختارو الضلالتا للهدا دو ضلالت چی دے واقستا و هدایت وانی غست داخلی که داخلی دویز داخل ما نو هغه ستل دا غبلو هغه پشان د ګلو خدای په خپل طبیعت نه خراب دي نو د جواغس هغه غلو نو د ګلو او د غلو د مز کې خو فرق ده فکأنه تعالی قال اختاروا الضلاله على الهدى مراد یادا څه وای چې مراد د هدایت نه جبیلی دي وقد كان حاصلا لهم جبیلی تبعی لکه دوبو طبیعت داده پکت زی تاوت تا تربیلی سخت دیوالو کنو برا را روانی شوی رکاوت راغه مراد ده هدایتنا جبیلی ده وقد کان حاصلا لهم دادو لحاصلو حقیقتا زکا اللہ شم لده زکا چه حضرت وی کل مولود یولد علی الفطرت هر بچه پا فطرت ده اسلام ده مورو پلار یا یهودی کی یا نصرانی کی اوہو تخو جو پوشوی مطلب دا چه کم تعلیم نبویو حاصلولو تاغی تا پرینو خودو دا غپلار تا ولا وینا کی گی مورتا تروڑتا خورتا ماما تا کاکا تا مشرتا کشرتا او کلو مولودین یولدو علی الفطرتی هر بچه پا فطرت دے اسلام دے لیکن مورو پلاری یا یہودی کی یا نصرانی کی یا وطد یہود تعلیم ور کی یا دا نصرانان تعلیم ور کی یا وطد اندوان تعلیم ور کی یا وطد سکان ور کی اللہ اکبر خبر رشتی آشوا ایک دون دون دو دون چار کدہ دا علم خواہ تبوت ہے انشاءاللہ دے بد زمانی ولی گرزی دلے ور لیکن د خوخه نشو نو د بچیو ما غ خوخه شو مقصد پکې دا دی چې یا اشترا مجاز ده د اختیار نه نو مشتری چې شی اخلي غله پسند کوي نو دوه گویا کې دلالت پسند کو په هدایت باندې یا مراد د خدا نه جبلی دی سوال دا دی چې هدایت خودوس خنيشته دی دا کافر شو نو بیا سم مطلب دے چې ہدایت ورک پیسې شته دی ورکړي پیسې نشته سي چې به ورکي نو ہدایت خو ښشته نه نو یا جبلی ہدایت ته دا ارچاله پر حاصل دے الله شوم نه دے ایا مراد د دینه دا دے چې ہدایت او ضلالت د دو سيزونه دي داخلي که داخلي وي اوس په پښو راشي نه بدای نه بدای نو د څه چالو کو اگر دلالت پسند که پا ہدایت بانی نبی علیہ السلام دا ہدایت لا رو خودلا قرآن دا ہدایت لا رو خودلا دا ہدایت لا چی دی چی اگر پا دینی مدرسو کی و یقینی بلا شک بلا شبا دا غپری خدا پا غار اللہ نر دے بلی غار تلار دے یهود و دن سارا و کاری خواخ که دے بلی و قبیلی کاری خواخ که زانی یخ که زانی یخ که دا د آیات تفسیر شو دو ورک ضلالت لرا بالهدى یوه غټه دینی مدرسې دی هغه کې بالکل عالم جوړیږي بهترین مفسر جوړیږي بهترین محدث جوړیږي بهترین مفتی جوړیږي بهترین بزرگ جوړیږي نو هغه پرې خدا نو دنیایی تعلیم من نه دی اوکا هو سره دینی تعلیم کا ان شاء الله دا بتا لخین ماشاءالله دو غره کو ضلالت درا په خدا باندې فما ربحت تجارتهم ربحا فیدو نکراد دو تجارت او سوداگری دا اللہ قانون دل پکارو زکر دے مسلمان دے دل دا پردے قانون یقینا نو پکار لیکن دا پردے قانون دا اللہ پا قانون دا پسند کا گورا دین آیات نمراد یوازی عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے ندے غطیر شوی دی پور کے سوزی دن رات سرویس حضرت عمر وائی رضی اللہ عنہ ان بنی اسرائیل مزاو دا جواہر القرآن کے شیخ بیانے بنی اسرائیل لاڑا تاسو مراد یای داغو عقیدی داغو خیالات داغو خوب ہوئی چې مسلمان اختیار کرد دے آغا شان لشو دا سودا دو حکرا اللہ وی سودا سودمن نشوا فما ربحت تجارتهم فائدہ و نکنا دو دو سودا گیری وما کانو محتدین نو پہ ہدایت بانے ربحت فعل دے تجارت فاعل دے نو تجارت مؤنث استعمالی گی نو ربحت مؤنث ہوئی در ربح نسبت تجارت تاو کو ظاہر کی درست نہ معلومی گی زکا ربح ہو خاوند تجارت کئی لکا تعبیر پکار دے فما ربحو فی تجارتہم پکار دا سوا ظاہر حال نہ خلاف معلومی گی مقتضاد حال سر برابر دے زکر تجارت محل در ربح دے نو نسبت اغیطہ روا شو دا مسائل شو فما ربحت تجارتهم سودا گری فیدہ من نشوا دا دے آیات تفسیر کی علامہ شربینی سراج المنیر والا لکی دا لوی بزرگان تیر شوی دی دا دا بزرگانو سر ناسو بزرگان شو و دا گرگانو سر چکینی بزرگ نئی گرگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبق جوڑ شو زپدی عمر کے پدی زوف بیمارائی کے تا تلی گئے ما معلومی گی چی دا کار خدے سودا کی ربح ولی و نشوا مقصود دا سودا گرائینا سلامت دے درأس المال تا یو لاکھ روپے پاگے تجارت شروع کو یو لاکھ روپے پزیدی و سر ربح راضی پا قانون دا شرعی فإن المقصود منها سلامت رأس المال مقصود دا تجارت نا بچکول دا رأس المال دی خراب نشی اس پہ پوشوے نو سلامت دا رأس المال پکار دے سلامت دا ربح پکار دے وہاں اولائی قد ازواؤوها دو دا ہر سا ضائع کرو دو ضائع کرو دا ہر شے ضائع کرو لکا ازاو الامرینی نہ رأس المال صحیح پاتے شو نہ ربح شوا زکا رأس المال اگا فطرت سلیمو زان پو کوا پو بشی رأس المال فطرت سلیمو چی ہر بچے پا فطرت دے اسلام دے گورا او با فطرت سے دے پا کتزی نو فطرت سلیمہ دادا غور رسول مالو دا اللہ ورکڑے ہو نو دارنگی رسول مال اقلو سرگن نو کل چی دو اعتقاد ساتا دا گمراہے نو فطرت سلیمہ دو پخپل اپری خودو نو پا اللہ اعتراض نشتے زما بزرگا وقت اللہ عقل ہم دو عقل خراب شو بے وقوف دے دول اسی شے پاتے نشو جی پاغی بانی اس مقصد تا او رسی گی او رسی دے پولیس ورات تا نو دو چکم تیارو آغی ترانا بیلیو زما خبرہ سو فیصد سیدہ دو چکم تیارو آغی ترانا بیلیو لکی کڑیو چرانا دا اور رنا چو حقیقت کی اغد صحابہ لاروا اغد نبی علیہ السلام لاروا اغد قرآن دا حدیث لاروا ما سو فیصد صحیح ہوئی اغد پری خودل نورنا لری شوا پا کمروی سر شو نو دشپی پا تیری که دا پاک بند پا غرونو کی چی روانی پا کمرو کی مشورہ کو دے روان دے منگوی ادرے گا نا نا نا نزن ادرے گا ما زکار کو ما اور تاو شکتا ولګي دا وته پتا سبحان الله د الله قانون سپګنو د ظاهر کې مسلمان او حقیقت کې نو دایات مطلب داسي خيسته شو چې ته اوزه په پوج فما ربحت تجارتهم دو سو فائدہ اونکڑا پا تجارت کین وما کانو محتدین دول طریقہ دا تجارت نرات للا نو تا چی تجارت کئے گرے قم قلتیاو نکی اخیار نتا پوسکا اخیار نتا پوسکا دا کاروبار کوم سنگ بی ماشاءاللہ ما تراشی ایف سی نا فوج نا او ملیشی نا پنسنی اغیستی استاجی زس کاروبار کوما اتما تا دغا چلو خیا سنگا او کما نزو اتویم دا ماهر نتا پوسکاوا بابا بزرگا صحابا ماهر دی ایمه مجتهدین ماهر دی نبی علیہ السلام ماهر او د زمانی اولیاء علماء دیندار طبقه ماهر دی ماهر بتاتا انشاء الله د مهارت لار خی وما كانوا مهتدين سراج المنير کی وی وما كانوا مهتدين لطرق التجارت دو تا تجارت لار معلوم نو تجارت لار معلوم نو ماهر نا تپوسو کا گل بشی حکومت چلائے نو بہترین عالم نا تپوسو کا دیندار تقوادار پرزگار نا تپوسو کا ابتات انشاءاللہ اللہ روخی نو تا آغا چانو تپوس کئی چاگون تپوس خنده رنش اوز دا مضمون خلاش شو سنور صدا تویم اللہ دو مثال بیانی مسلوم که مسلی لذیستا و قدانا را یو ده او کسی بی من السماع دا بل ده زپ کی ایسار شما داد حضرت شیخ جواهر ده دیر خکاری کلیو دیر لوی عاشقو اسپو پسی اوغا پل اسپو پسی اوغا پل دیر عاشقو دیر خیستا کاری کلی ده او ډیر ځان وجل دے شاگردان هم ان شاء الله ځان وجنی هر ځای ته مزه هر چا ته مزه چې خزی ته مور وای مور ته خزا دغه خواته مزه دغه خواته مزه دغه خواته مزه مشوره کوم اوس دا دوه مثالونه دي عام مفسرین وای دا داړه مثالونه د منافقانو دي زکه جاونه روانه زیات ده کافر خو کافر ده خو چې مسلمان کافر شي نو هغه نقصان زیات ده نو څوک وي دواړه مثالونه د منافق دي او ګرم دي او یخ دي اڅوک وي چې دا اول مثال ده کافرو ده دویم د منافقانو ده شیخ القرآن سوی یعنی اب انکه هدایت پر آنے کی کوئی صورت نہیں لیکن حضرت شیخ علی الرحمہ مولا حسین علی رحمہ اللہ ذل وا پچنا میاں والی داد شیخ رشید احمد گنگوہی شاگرد رشید دے داد شیخ رشید احمد گنگوہی شاگرد رشید دے دیوبند پر علماء کی گنگوہی لوی سڑے ہو دا شیخ الہند استاد دے دا خلیل احمد سارنپوری استاد دے مولانا یحییٰ صاحب چې د شیخ زکریا صاحب پلار او دغه استاد دی زبر تا ته سوېما زبر تا ته سوېما زبر تا ته سوېما هغه شاګرد د شاه عبد الغنی دی هغه شاګرد د شاه اسحاق دی شاه اسحاق شاګرد د شاه عبد العزیز دی ابو میهید مور پلار او شاه عبد العزیز اغه شاگرد د والد محترم شاه ولی الله دی اغه شاگرد د ابو طاهر مدنی دی اغه شاگرد د ابراهیم کردی دی اغه شاگرد د شیخ مزاهی دی اغه شاگرد د عمر مراغی دی ګورو مخامخ مراغی ښکاریږي تفسیر مراغی ماشاءالله اغه شاگرد د تبرز دل بغدادی دی اغه شاگرد د ابو الفتح کروخی دی اغه شاگرد د شیخ قاضی زاهد دی اغه شاگرد د شیخ عبدالجبار دی شیخ عبدالجبار شاگرد د شیخ ابوالعباس دی شیخ ابوالعباس شاگرد د امام ترمذی دی دا د دو خبرې فما داسې خوږې لګي لکه ته چې پخلې کې غبین واچره دا بادشاہان دي ته چې وته بادشاہان وې غریبانان د پردی نوکران دي د پردی نوکران دي امام ترمذی شاګرد ابو داوود سجستانی دي دارنګ دي امام بخاری دي امام بخاری شاګرد رشید دمکی ابن ابراهیم دي هغه شاګرد دي یزید ابن عبید دي هغه شاګرد ده یزید ابن عبید شاګرد سلمہ ابن اکوع دي سلمہ ابن اکوع رضی الله تعالی عنہ شاګرد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي اعدام آتا تا دا بادشاہانو نوم واغس دا دے بادشاہانو چسکا پا مادا سے لگی دلی دا پا دے عمر کے باقیدہ دلی گئے باقیدہ دا چسکا ہو لگی دا بادشاہی دا دا دے مقابلہ کی بادشاہی نوا نشتے نبا پیدا شی نازستا محبت سر خبر کون کے شیخ سوائی ماشاءاللہ لیکن حضرت شیخ علی الرحمہ والغفران نے فرمایا مولا حسین علی وا پچرا کہ دنیا میں جب بھی کسی دائی توحید نے دعوت توحید پیش کی ہمیشہ لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے. دادا مولا حسین علی خبری دی دا سچ توحید بیان کر دے ددت خلاف چچا آواز پورتا کر دے غصبک سپور شو دده د شاګردانو چې خلاف چا आवाज پورته کړ دې غصبک سپور شو. شیخ مولا حسین علی وای رحم الله دنیا میں جب بھی کسی دائی توحید نے دعوت توحید پیش کی ہمیشہ لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے. کچھ لوگوں نے دعوت توحید کو مان لیا لکا صحابہ کرام اور مومنین کہلائے. کچھ لوگ اس دعوت کچھ لوگوں نے اس دعوت کو نہ مانا وہ کفار کے نام سے موسوم ہوئے. ان الذین کفروا مکی کافر شو یہود شو دنیا سے ڈکنا. پھر اگر مومنین کو مادی اور دنیاوی اقتدار حاصل ہوا لکہ مدینہ کی صحابہ ہوتا نبی علیہ السلام تھا تو کافروں میں خوش آمدی لوگوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی. خوش آمدی نیم یو غارت دے نیم بلی غارت دے یو آخ پای پا یو بیڑای خدا بل آخ پای پا بلی بیڑای پولا بانی خدا اکت دریاب دے دا بارای بیڑای اخوزی دے دا کٹا سر لارد پا دریاب کی ڈوب شو دیر خوشو دا چاوی دا پخ پلا گیل مکو دا بلا وکی دا گلا. یعنی مومنینو تا کمادی دنیاوی اقتدار حاصل شو لکه نبی علیہ السلام تا صحابہ ہوتا تو کافروں میں خوش آمدی لوگوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی نیم آغارتا نیم دے غارتا. یہ لوگ ایک طرف مسلمانوں کے اقتدار سے مرعوب اور خائف ہوئے اس لیے ان کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے آمنا تاوار دیر پا مزے دنیای تعلیم کئی اوکا زما بزرگا دینی تعلیم دا حق پرست و علماء و نیزدہ کا باطل پرست و نانا باطل پرست پخپلہ ٹک نہ دے اور اپنے کو اسلام اور مسلمانوں کے خیرخواہ ظاہر کرتے اور دوسرے طرف کافروں سے ملے رہتے جی اصل تو سن نہ لے. یہ منافقین کی جماعت ہے. کافر بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرہ ہوتے ہیں لیکن منافقین کافروں سے بھی زیادہ مضر اور خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ منافقین مسلمانوں میں ملے جلے رہتے ہیں. زیستا ملگرے ماں اوٹ ماترا کا سبابا اتبا جی اسلام رو رسیگین اور مسلمان ان کو اپنی جماعت کے آدمی سمجھتے ہیں. اس طرح منافقوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ ریشدانیاں کرنے کا خوب موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے بن کر اس قدر نقصان پہنچاتے ہیں کہ اتنا دشمن اور بیگانے نہیں پہنچا سکتے. دادی اور لوئی بزرگ دخلی الفاظ دی ولی کامل. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جماعتوں یعنی مومنین کفار اور منافقین کا حال بیان کرنے کے بعد آخر ذکر دو جماعتوں کا حال خوب واضح کرنے کے لیے دو مثالیں بیان فرمائیں. ایک علانیہ کافروں کے لیے یعنی مسلوہم سے لا یجعون تک نو گویا یو مثال د یو طبقے سره ولګی چې سرګند کافر دی بل مثال د بلی طبقے سره چې هغه پټ کافر دی وای خدایا دا ډیره خیسته ولګی دا زکه چې دواړه کافر دی نو دا یو مثال د سره ولګو یو هغه سره ولګو ډیر خیسته ولګی یعنی مسلوہم سے لے کر لا یجعون تک اور ایک منافقوں کے لیے یعنی او کسیب من السماء سے آخر رکوع تک اس لیے مسلوہم کی ضمیر مطلق کفار کی طرف راجع ہے دا تدبیق تے دا تاویل بالرائے نہ دے دا رائے استنباط صحیح دے لکا مطلب دا سیاق سباق سر لگی داداغی مخالف نہ دی نو تفسیر بالرائے کے نرازی دا مخ کی ما پدی تذکرہ اکڑا پہلی مثال کافروں کے لئے اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے اللذستا وقد نارا مفرد ویلے بس منگتا پتاونا گدا اللذستا وقد نارا مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اللذستا وقد نارا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے جنہوں نے آیات بینات کے ذریعے رشد و ہدایت کی آگ جلائی اور آبادی دا اور آبادی دا اور آبادی دا اور آبادی دا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات بینات پا ذریع سرا درشد و ہدایت اور بلک دا مدرسی دینی دا حق پرست و علماء دا درشد و ہدایت چی دے آبادے دے امنا امنا امنا امنا امنا گل بشی فلم آزاد ما حوله کے بعد یہ عبارت محذوف ہے دیتے اندماج ہوئی وعندہ رجال آخرون یعنی اس آگ جلانے والے کے پاس کچھ لوگ اور بھی موجود تھے لکا عدبش ہو شیبش ہو بولہبش ہو دا کٹا سری مگر یہ لوگ اس آگ کی روشنی سے محروم رہے کیونکہ دیکھنے کے لیے روشنی کے ساتھ ساتھ بینائی کا ہونا ضروری ہے بابا نور پڑکی گی رنا دا روز دا دا ملک تلخ کاری گی ہونا بینا تا نخ کاری گی دا بدا سی زان پوکے دا غی تعبیر زکوم ایک دون دون دو دونی چار کیونکہ دیکھنے کے لیے روشنی کے ساتھ ساتھ بینائی کا ہونا ضروری ہے ذہب اللہ بنورہم جمع ویلا اللہ نے ان سے نوری بصیرت چین لیا اللہ نے ان سے نوری بصیرت چین لیا تک کفار مکہ تھے جو آگ جلانے والے کے پاس موجود تھے گاونڈیانو مکہ کے جب قرب جوار کے لوگ اس نوری ہدایت سے مستفید ہو رہے تھے حسن ذی بصرہ بلال صہیب ازروم ذی خاک مکہ ابو جہل این چب العجبیس نور و خلقو تا رنا اورا سیدا کفار مکان ابو جان عطبا شیبا ابو لہب زد و عناد اور بغض اور حسد کی وجہ سے کفر و عصیان جہود انکار پر کمر بستہ ہو گئے ملائے اترا ہم نہیں مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ملائے اترا تو اس کا لازمی تکوینی نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے وہ نوری بصیرت جو فطرتاً ہر انسان کو ملتا ہے چین لیا گیا داد مولا حسین علی خبری دی چی پدی ملکی تتفصیل سلسلہ پر لکون زینو کے شورو شوا داد مولا حسین علی پر ممبان احسان دے دادا غسرینم انسان دے انسان کو انسان بناؤ نورشید احمد گنگوہی اغلا انسان جوڑ کا مولانا یحییٰ لے انسان جوڑ کا او شیخ الہند لے انسان جوڑ کا چدا مالٹی دا سارت جیل نراغے نو ٹولو شاگردانو تیووی چدا قرآن درس بخی دا قرآن درس بخی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا حسین علی خپل شاگردان پوکړو اشاگردانو منگا پوه کرو انشاءاللہ پوه شو انشاءاللہ پوه شو انشاءاللہ پوه شو داغی لازمی تکوینی نتیجہ دا شوا کہ ان سے نوری بصیرت جو فطرتاً ہر انسان کو ملتا ہے چین لیا گیا اور ان کے دلوں سے احساس حق کی صلاحیت سلب کر لی گئی دا بیمانہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر جباریت ثبت کر دی گئی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈالے گئے انہیں گپ اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا زا کہ اب وہ کبھی راستے نہیں دیکھ سکتے ہیں ماد صورت حدید آیات پیش کر انشاءاللہ استا ذہن بقبول کرے داد بادشاہان و بادشاہیدان جب ان میں حق سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تو حق گوئی کا وجود بھی نہ رہا سبحان اللہ دخلینا دا حق گوئی خبرہ نو باسی جب کچھ سمجھیں گے ہی نہیں تو بولیں گے کیا دا مولا حسین علی وی رحمہ اللہ اور لا یرجعون کا یہاں وہی مفہوم ہوا جو ہاں لا یؤمنون کا ہے التا لا یؤمنون دے لا یؤمنون دا ان الذین کفروا سر لگی ایک بات ذہن نشین رہے یہاں کفار کی زوات کو ذات مستوقد سے تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ ان کے قصے کو قصے مستوقد سے تشبیہ دی گئی ہے وَإِنَّمَا شُبِّهَتْ قِصَّتُهُمْ بِقِصَّةِ الْمُسْتَوْقِدِ دا مضمون تفسیر کبیر کی امام رازی جلد اول صفحہ 295 کی پدق الفاظو بیان کرے دے او کسیب من السماء پہلی تفسیر کے مطابق یہ منافقین کی دوسری مثال ہے اور او تخیر کے لیے ہے دا دوے مثال نو اول پر تخیر دے نو آغا پہ فٹ کئے کہ دا پہ فٹ کئے منافق بانے دا فٹ کئے کہ آغا فٹ کئے دے ظاہر کے مسلمان دے حقیقت کے دے مسلمان نہ دے حضرت شیخ کی تفسیر کے مطابق او تنویع کے لیے ہے دو نوعی دی یو نوع دا کافر دا کافر یو نوع دا منافق دا غم کافر او تنویع کے لیے ہے اور یہ منافقین کے حال کے واحد تمثیل ہے پھر اس تمثیل کی دو شقے ہیں ایک واللہ محیطم بالکافرین تک اور دوسری یکاد البرق سے آخر رکوع تک اور سیب سے پہلے لفظ سو یا اصحاب محذوف ہے کا اصحاب سیب معلوم التنزیل کی ہوئی یعنی منافقوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو شدید بارش میں گر جائے اور سیب کے معنی موسلدار بارش کے ہیں نظام بزرگات تچر تخفہ نشے نبی علیہ السلام دا قرآن پاک درشت و ہدایت سلسلہ دا قرآن پزری شروع کرا دا درسون دا قرآن دا رنا دا اور بلشو عبادی دا درس دا قرآن شروع شو دا عبادی دا اتجوات عبادی و یغ بربادی دا خطت چاپو کرے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نو قرآن عبادی دا درشد و ہدایت عبادی دا نو دا باران دا رحمت دا دزمکو عبادی دا دا دا بنی آدمو عبادی دا دا دا حیواناتو عبادی دا و باران کا بنش بربادی دا و تبا کلب ہوئی گی ایک دونہ دونہ دو دونی چار دو دونی چار تو تا چار ہوئی ماشاءاللہ موسلہ دار باران وری گی پدی کے شدائد بوم رازی پرک پرک ٹک ٹک دا آواز ام رازی او کنن باران سر لازم دا خطا کی با خواہی گی نو باران تو بد نوائے دینی ماحول جوڑائے تکلیف پر آزی تکلیف آوی سی ساڑی گل چڑی نا تکلیف رازی خزما خبر بنا پری دے ماشاءاللہ تکلیف آوی سی ساڑی گل چڑی نا یعنی منافقوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو شدید بارش میں گر جائیں اور سیب کے معنی مستدار بارش کے ہیں دا عبادی دا قرآن در سنا پا دنیا کے دا علماء سلسلہ دا عبادی دا دے بندی دل بربادی دا باران آبادی دا دغی بندی دل بربادی دا تو ولی نه پویگی سو فیصد خبر صحیح دا. سما ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر کی جانب ہو. السماء کل ما علاکا فاضل لکا لکا دا چتے دا وریز دا. اور یہاں سما سے مراد بادل ہے. اے من السمائے صحابے وریدن اوبرازی بر آسمان نچی سور ادی بوچی شوی. یجعلون الخ ظلمات اور رات سے متعلق ہے. حضر الموت یجعلون کا مفعول لہو ہے جو اس فعل کی علت بیان کر رہے ہیں, یعنی اس ڈر سے کہ کہیں سوائق کے گرجدار آواز سے وہ ہلاک نہ ہو جائیں. وہ کانوں میں انگلیاں ٹوس لیتے ہیں تاکہ وہ سوائق کی آواز سے آواز ہی نہ سن سکے. نو منافق کافر غوگنو کی گوتے کی خودی چی دا قرآن آواز چی اغا آبادی دا دا زمان غوگنو تا انو رسی گی. ماشاءاللہ دیرو خلقو دے علاقہ کی غوگنو کی با گوتے خودی چاو تاویلیو نو دا خلقو تا ام چاویلیو. ماشاءاللہ یعنی اس ڈر سے کہ کہیں سواق کی گجدار آواز سے وہ ہلاک نہ ہو جائیں. وہ کانوں میں انگلیاں ٹوس لیتے تھے تاکہ وہ سوائق کی آواز سن ہی نہ سکے. اس تمثیل میں سیب سے مراد ایمان ہے. نبی علیہ السلام دی ایمان خبری شروع کری مکہ کی. آیا سے مراد قرآن ہے. دا قرآن خبری شروع کری پا مکہ کی. ماشاءاللہ ظلمات اور رات سے وہ شدائد اور تکالیف مراد ہیں جو ایمان لانے کے بعد برداشت کرنی پڑتی ہے. نو نبی علیہ السلام برداشت کرو, صحابہ برداشت کرو, مرگ نہ بعد جنت نو تلاڑ. خبر یقینی دا ادا مماتیان دی دا سنگ دروغ شروع کو ادا مماتیان دی دا ہتھیار رواغ است زہریلا مماتیان دی اسو مماتی نشتے دنیا نہ لاڑ دا غلط خوشحالی دا بدبخت تا خام خا ولی راخلی پر خان کو پس لختا. یا اسے قرآنی وعیدیں اور تخفیف مراد ہیں. برق سے مراد ایمان کی دنیاوی فوائد ہے. یا قرآن میں رشد و ہدایت کا ذکر مراد ہے. سوائق سے مراد شرعی تکالیف. یا قرآن کی وعد وعید کی آیتیں مراد ہے. دا تفسیر کبیر معلم التنزیل قرطبی وغیرہ تفسیرون چت گورے تو زمارورے خبر گڑے کاپری کے دس پوری. منافقین کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے تاکہ قرآن نہ سن سکے. ہم کہنا جوان نورم کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ قرآن سننے سے کہیں ان کے دل میں ایمان نہ داخل ہو جائے. نن سبا ہم دا غصی ہوئی پخواب ہے بھی لا تسمعو لہذا القرآن والغو دا قرآن ماورای شور کوئے اسم دا سی ہوئی. اور ایمان قبول کرنے کو موت کے مرادف سمجھتے تھے کہ اندرون تا ایمان اور اسیر دا قزم برشما. اللہ اکبر وگنو کی خودی گتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ گتی کی خودی اغا آواز قرآنی دا نبی گوتی کی خودی چی دا سر گنو تا زلط لار نشی دائی موت گنو دائی موت گنو. جعلهم اصابعهم فی آذانهم لئلا یسمعوا القرآن فیؤمنوا به وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وذلک عندهم کفر والکفر موت قرطبی. لیکن یہ ہلا انہیں موت سے نہیں بچا سکا کیونکہ جس کے اختیار میں موت و حیات ہے وہ علم و قدرت کے لحاظ سے ان پر حاوی ہے. ان کے گرفت سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے. اس مثال کا حاصل یہ ہے شیخ القرآن وائی اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ موسلادار بارش ہو رہی ہے, چاروں طرف گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے, رات کی گرجدار آواز بھی سنائی دیتی ہے, بجلی چمک رہی ہے پڑک پڑک پڑک. دادیل پارا چیزا قدم واخلا مخلین صفا دے مخلین صفا دے. بعض وقت کی تیار راشتی کل برنائی کل بتیاری تلار مپریدا تلار مپریدا. اس وقت اپنے مامن کا راستہ دیکھتے جب بجلی چمکتی اس وقت اپنے مامن کا راستہ دیکھتے چدا لار روانہ نہ ٹھیک تھا کمر نہ دے. جب اندھیرا ہو جاتا اس وقت مامن کی طرف چل پڑتے. مامن زید امن کوٹا مکان. مگر ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ وہ رات کی آواز یعنی قرآنی وعیدیں سنتے ہی نہیں نند دنیا ٹولی دک حال دے سے کبھی اللہ دا سے عذاب راوست چپاغی کے مناسب ہو دشمنانو نو دائم پکی راوست زکا راز یہو دے ماشاءاللہ یعنی قرآنی وعیدیں سنتے ہی نہیں بلکہ کانوں میں انگلیاں ٹوس لیتے ہیں کہ کہیں ان کے دلوں میں ایمان نہ داخل ہو جائے کیونکہ ایمان کو وہ موت جانتے تھے نند دنیا دا کیفیت ہے سنگا چھ قرآن پاک اوہو چھ مسلمان دنو مسلمان دے دکار مسلمان نہ دے نو منگوایو بنیادم لا بنیادم جوڑ کا چھ دد ذہن جوڑ شی بیا حضرت شیخ القرآن فرمائی جواہر کے یہ اس تمثیل کی دوسری شق ہے او کسیب من السماء دین مخ کے یہ اس تمثیل کی دوسری شق ہے یکاد البرق یعنی جب اندھیرے میں بجلی کونتی ہے پڑک گئی تو اس کی روشنی میں چند قدم چل لیتے ہیں اور جو ہی بجلی کی روشنی غائب ہوئی وہیں رک گئے یہی حال منافقین کا تھا کہ جب اسلام کی فتح مندی اور مسلمانوں کی کامیابی دیکھتے تو ان کے دل میں ان کے دل ایمان کی طرف مائل ہو جاتے چخدے لیکن جب ان پر کوئی مصیبت یا تکلیف آ پڑی تو ایمان کی طرف سے بددل ہو جاتے ہیں کلما اصاب المنافقین من عز الاسلام اطمئنوا الیہ ارداخ دین دے واذا اصاب الاسلام نکبا پریشانی تکلیف لکو احد کے قامو واپس لیرجعو الی الکفر دا الفاظ دے ابن کثیر دی حالانکہ چاہیے تھا یہ تو چاہیے تھا پکاروا کی روشنی میں راستے دیکھتے اندھیرے میں راستہ ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے یعنی ہر حال میں صدق دل سے خلوص نیت سے اسلام کی پیروی کرتے لکہ صحابہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے درس میں کہ خطف ابصار سے یہاں آنکھوں کا اچھک لینا مراد نہیں بلکہ اس کے معنی حیرہ اور حیران کرنے کے ہیں یعنی قرآنی ہدایت کی روشنی سے جیسے یہاں برق سے تعبیر کیا ہے روز بروز پھیل رہی تھی اسلام کی شان و شوکت اس تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ منافقوں کی آنکھیں اسے دیکھ کر حیرہ اور مرعوب ہو رہی تھی مگر وہ تذبذب کے دلدل میں پنسے ہوئے تھے بعض موانے انہیں مخلصانہ ایمان سے روک دیا چلتے چلتے آپ بیتی کیا ہوا دنبی علیہ السلام دن خورش منافقان پا نفاق کے پاتشو کافران پا کفر کے پاتشو صحابہ جنت تلارل او ٹول دی ایمان عاشقین اگر زیدہ سبحان اللہ نن پد ملک د مولا حسین علی رحمہ اللہ د شاگردان و د شاگردان پذری بانی د قرآن آواز خور شو د قرآن آواز خور شو اس کا ددی متعلق بیا وہی شیخ القرآن اس کا تعلق یا جلون اصابعهم فی اذانهم اور یکاد البرق یخطف ابصارهم سے ہے علی سبیل اللف والنشر المرتب یعنی انہیں کان اس لیے دیے تھے کہ وہ اس سے حق بات سنے وہ گنبانی آورا مگر وہ حق سننے کی وجہ ہے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں یا اللہ دا سنا بدبخت شو آنکھیں اس لیے دی کہ آنکھوں سے قرآنی ہدایت کی روشنی میں سیدھی راہ دیکھ سکے منزل مقصود تک پہنچ سکے مگر انہوں نے اس سے بھی کام نہ لیا تو اگر اللہ چاہے تو رات کی کڑک سے ان کی سماعت بجلی کی چمک سے بینائی ختم سلب کر دے یعنی اللہ پدی قادر دے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہر کام یکساں طور پر اسی قدرت کے تخت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ داد جواہر القرآن خبری شوی لغنے دے نور سواورا آیات بیا دوبارہ کا مثلهم مثال د دې منافقانو پشاند مثال د هغو دی نو کوم مثلهم کې ضمیر منافق او تراجه کئ نو کوم مثل الذی مفرد ظاهر کې جوړی گنا نو تب داسې و کې چې دا الذی په معنا د جمع دی وخذتم کالذی خازو سوره توبه کې راځي وخذتم یعنی په باطل کې دنه شوی خون کالذی خازو کالذین خازو نو کالذی جمع دا مانن نو خازو دا غی تفسیر شو سبحان الله زستا چې نوکر خادم ما زتا سو تا هغه بیانوم ان شاء الله چې هغه درست وي د قران د تفسیر سلسله مولا حسین علی رشید احمد گنگوہی رحمه الله او خورکړه خورشوا نو منافق سره خپد چې دا ولی نو کوم مثال منافقانو سره لګای جو لګي او کوم مثال د حضرت سره لګای چاغه اور د رشد او هدایت او دارنګي د آباده اور بل بلک کوم د اور بلیږي غدې کې آبادی التا آبادی او دا مثال کده کافر سره ولګای نو دغه سی بشي په دې حاشیه موزی القران د شاه عبد القادر دا ډیر مزدار شاه عبد القادر دنن 210 سال مخکې د دنیا نه تله دی دې ته بادشاہان وای ته چې چا د بادشاہ وای نو شاید چغه نه زه چې چا د بادشاہ وایم ان شاء الله هغه بادشاہ دی یعنی الله کې نبی نے دین اسلام روشن کیا مراد تن سوک شو د مکی قریش شو الله کے نبی نے دین اسلام روشن کیا خلق نے اس میں راہ پائی ہیں خلق کو پاگی کے لار بیا متا صحابہ مراد دی صحابہ و لار بیا متا تابعین تبا تابعین تا قیامت لار بیا متا یعنی اللہ کے نبی نے دین اسلام روشن کیا خلق نے اس میں راہ پائی اور منافق اس وقت اندھے ہو گئے سمرخیستہ جوڑی گی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اس وقت اندھے ہو گئے آنکھ کی روشنی نہ ہو تو مشعل کیا کام آوے سترگی نیشتے دا بجلی تالا نفع نہ راکھئی دا بجلی کی رناشتے دارنگی نور کی رناشتے سترگی نیشتے نو دا نور رنا نو کتنا بینا تاوے نور رنا دے اگوی تا درو ہوئے بوئی زی سار شما دا ساتیا بدا ندا اللہ کے نبی نے دین اسلام روشن کیا خلق نے اس میں راہ پائی صحابہ منافق اس وقت اندھے ہو گئے آنکھ کی روشنی نہ ہو تو مشعل کیا کام آوے کاش کی نرا اندھا ہو کاش کی صرف روندے جب کار کئی وگنہ کار کئی مخ کی کمر دے مخ کی کوئے دے دے بے انتہا گہرا نو دلتا نابینا روان دے نو صرف نابینا دے کہ دیشی بچی وگنہ کار کئی استر کے کار نہ کئی جب کار کئی دیکھ چاوازو کو او نابینا جی گورمخ کی کوئے دے دیر خدا جی ادھرے گا ما ادھرے گا نو نابینا دے نابینا ہم دنیا کشتے ندل تبینا پی آوازو کو او نابینا کوئے دے جی ادھرے گا ما ادھرے گا نبی علیہ السلام تعلیم ورکی ادھرے دا تر عزیز ما خواتا ذر آغلم انو خوازی اپا موزو لارو موزی مات کر داسی وقت کی داسی با کئی موزی بات که سی دا لار اغای دا لاس نوونیو اغا والا دعا وکړه خدای دا خوشحالا که نو گویا نبی دا کارو که دا اللہ نبی دا کارو که نو حق پرست علماء دا قرآن پا درست دا کارو که لاس نوونیو ابویتا ماشاءاللہ نو دا دا غوگونو کارو که نو ابل سړی موز مات که دا تاوی مخکی کوئی ده اما موز مات که زراغلم تاوری ویال زاور ما ای زراغلم خوزم ماشاءالله نو آقا پا جب آوی زخوزم نا دا الله پاک تعالی سره کړی دی دینه وکړ اخلي او ته غلط روانه ته غلط روانه ته غلط روانه اوس نابینا روان دی بینا په आवाज وک مخ کی کوی دی کدی او درې نه ادا یو زوا ته ته وګوره نو کفار او منافقان او حضرت ته د قصي ته ته وګوره خبرې زروزانه پدې زم راځم وای خدایا وای خدایا ته څنګه خپو کوي بس قدمی جواز کوي کی کته په کمر ولګي دا بس دا جو خو شنو دا خود په خپل داسې وکړه شاه عبدالقادر وای منافق اس وقت اندھے ہو گئے آنکھ کی روشنی نہ ہو تو مشل کیا کام آوے بیاوی کاش کی نرا اندھا ہو تو کسی کو پکار دے غگو کی واسڑو دلتزالان سمدہ کنا نگورا جب کارو کو یا کسی کی بات سنے بلچاو تاوازو کو اوینائیو کلا چھ خوزم بہرا بھی ہو گنگا بھی ہو اندھا بھی ہو بہرا بھی ہو گونگا بھی ہو وہ کیوں کر رہا آوے منافقوں کو نہ عقل کی آنکھ ہے کہ آپ سے پہچانے نہ مرشد کی طرف رجوع ہے مرشد سر فرست دا ٹول دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مرشد ود ہوئی دیا صحابہ مرشدین دی ائمہ مجتہدین فقہا محدثین مرشدین دی ماشاءاللہ منافقوں کو نہ عقل کی آنکھ ہے کہ آپ سے پہچانے نہ مرشد کی طرف رجوع ہے کہ وہ ہاتھ پکڑے دا مرشد آگا چالا گرزول دے چاہ پخپل پا شرک کے مبتلا دے حق کی بات کو کان رکھتے ہیں ایسے شخص سے توقع نہیں داد شاہ عبدالقادر لنڈ الفاظ دی دیتا موزح القرآن وی شاہ عبدالقادر دا شاہ ولی اللہ سے وہ بچے دے 210 سال مخی دی دنیا نہ تلے دے ماشاءاللہ دا 1430 چی پورشو دا 1441 تے پہ 1430 بانی شاہ عبدالقادر 200 کال پورشو دنیا بادشاہان دنیا ترا غل دی زنم دا جان اخلم دا شاہ عبدالقادر نم اخلم زکاق بادشاہ ہو مولا حسین علی بادشاہ ہو شیخ رشید احمد گنگوہی بادشاہو شاہ عبدالغنی مجددی بادشاہو سنگا بادشاہو دومره حدیث لولولیو تفسیر لولولیو چه کم د خخت دیوال د پخی خخت اغیط بای ڈڑا لگولا لولولو لولولو سرا پاغی کی کند وشوا داشو مثال زد هر بادشاہ نوم ناخلما ناخلما ناخلما ناخلما آیات آسان شو مثلهم مثال ددو فشاند مثال داغو دے دادا جمع مانا میں اکرا کمراتنا منافقین اخلی استو قد نارا تفسیر دا پا مفرد سر شو نو کمسل اللذی مفرد دے نو استو قدهم مفرد دے نو کمرات نبی علیہ السلام واخلی چھ پا مکہ کی درشت و ہدایت اور بلکہ آبادے جوڑ کا ویدا پوری کلے دے ویدی کی آبادی دا اللہ اکبر اور بلی گی دا جوڑا شو خواہ مثال دوڑا سنو تون سعی دی تید منافقانو سر لگایا کد کافرون سر دوڑا یو شے دے جو اور بشی یو شے فلما ازاعت کلت روغانک ما حوله لرا ازاعت کی ضمیر اور تراجے دے اور مؤنث سماعی دے نو لفظ دا ازاعت مؤنث استعمال کر ما موصول حوله دا غی سلا دا موصول سرد سلینا دا دا ازاعت لپارا مفول بھی شوا یعنی ازاعت النار ما حوله منصوب شو رانا اپڑا قو ماحول لرا دا قرآن پا بیانات و دا حدیث و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا صحابہ و پا محنت دنیا بدل شوا نزتا تویم نن دا قرآن و سنت خدمت چی مدرسو کی گی دی سر دنیا بدلی گی و کافر دا کافر ملگرے نمنی نمنی نمنی نمنی نمنی زہب اللہ بی نورہم رنا جوڑا شوان اللہ جدو نور یوڑا نور یو نار یو نوی دیکھ نکتا دا مزاری کی قاضی سناء اللہ پانی پتی وائی ذهب الله بنورهم یعنی دایو نوی بنارهم زکا نور چی دے مقصود دے دشپی تیری کی نور رنا مقصود دے قرآن رنا دا رنا مقصود دے دا ازدکا دا بلتا او خایا تبات شای نا دا اوٹ ضرورت تے نا دا کوٹ ضرورت تے نا دا چن کوٹ شا کوٹ ضرورت تے ضرورت دا سشی دے دا رنا دے ماشاءاللہ زما خیال سر تا پوشوی زما خیال سر تا پوشوی مرای خوکشی فلما ازاد کلت رو خانک دیور ما حوله لرا ما حوله کی زمیر مستوقت تراجی دی مظہری کی وائی یعنی اور بلون کے داغنا چار چا پیر رنا شورو شوا زہب اللہ اللہ بوت بنورهم ددو رنا فری خدا پتیرو کے لا یبصرون فطری ہدایتو خود سودا اکڑا بابا ډیرو مسلمانانو د کافرو سره سودا کړی ده ناری و نوی نوری وی زکن رنا مقصد ده ددو رنا اللہ بوتلا دی پری خود پتیارو کی لا یبصرون پسکورتو اسلو زہاب دو نور نمراد ظهور دا غود عقیدی دی مومنانو تا لکه مسلمانانو مومنانو ته پته وای دا کافر دي پته ولاګی دا سویل سپټ میړ نه ده ته کله ډیر ځان پټای خو سرګندېږي با زهاب د نور نمراد ظهور د عقیدې د منافقانو ده مومنانو ته په جبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وای دا منافقان دي هغه مسلمانان نه دي نو اوسم داسې وایا چې د نور مسلمان نه ده منافق ده او زهاب د نور نه مراد داده چې په قبر کې لاړل رڼای نشته د بل ستر رڼاوي پولیس ورات باندې روان دي رڼا نشته نه ډېر خطرناک زه دي روایتو کې راځي چې وخت نه نری دي تورې نه تیر دي اولاند جهنم دي بابا تاسو کوي شاید تاسو کول بخي نو زهاب د نور نه مراد قبر دے یا پولیس ورات دے دا چیت خازن گوری تا تا بدا الفاظ بیانے نو دو ظاہر کا کلمہ دے ایمان پا جبا نو فا امینو زانے پا امن کا فا امینو بیہا علا انفسهم و اولادهم و اموالهم دا دے ظاہری ایمان دا وجنا دا دو مال بچ شو اولاد بچ شو و ناکحو المسلمین ا مسلمانانو سری نکاو کو گڑون راغه او صلی دا غو نور لری که لکه مطلب داده چه نبی علیہ السلام وینا اکرلا چه دا خو مسلمانان ندی دا صورت توبه چه تو گوره صورت منافقون پرک پشیتا تا زتا تاویم جلول چوڑو ازدکول کرو جلول چوڑو ازدکول کرو بوتو اللہ ددو نورو دی پری خود پتیرو کے لا یبصرون سمن بکمن عمیون فهم لا یرجون لکال تیوین الذین کفرو سواؤن علیہم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون سمن بکمن عمیون فهم لا یرجون لکہ مثال دا کافر سر لگئے زمارو را خیستا دا نکا منافقم کافر دے کتے دے منافق سر لگے نو منافقم کافر دے شے یو دے او کسیب من السمائی دا سی ہوا یا او مسلهم کسیب من السمائی یاد دی مثال پشاند مسلدار باران دے پا مزی باران لگا تار وریگی نو قرآن اد قرآن در سنا دا قرآن مدرسه دا بادی دا یقینی بلا شبا باران دا برن جوریگی بلا شبا آبادی دا علماء و خزمت آبادی دا رورچ راولی بربادی دا او کسیب من السماء کمسل اصحاب سیب دا سراج المنیر کی رازی یا مسالو هم کسیب من السمائی باران ایمان مراد دے قرآن مراد دے موسلدار باران وریگی قرآن نزول شروع دے نبی علیہ السلام بانے او دا عباده جوړیږي چا دا اختیار ک چا اختیار بابا ننوم د قصیدا فيه ظلمات و راد و برق پدې کې تیری دي راد و برق ګرړ ګرړا مراد دین څه شه دي شدائد تکالیف چې د ایمان نه پستا اغا برداشت کول غواړي ګورا پرېشن بکی کنا اپریشن سره ګورا د بدن آبادی وشوا باران سره د زمکو آبادی وشوا د قران درسونو سره د زړونو آبادی وشوا ګور په دې کې څه نقصان همته نه ښکاری خلک راپورته شو د دې درسونو منی کولو لپاره چل جوړ کو دا مماتیان دي لکه موږ مماتین یو دروغ موایا دنیا نه چلاړ هر څوک چې دی ددو التا ژوند دی او د چا ژوند دی د چا لپاره ګند دی دا د خبرو بند دی باقی ستا خلوص بندول نشم زما توفیق نشته چې الله یې بندي نو د ډېرو یې بند کړی ده د ډېرو یې بند کړی ده ظلمات و راد و برق شدائد تکالیف مراد دي ایمان راړو نه پستا یا راد و برق دنیاوی فواید دي نو صحابه جهاد به کو کرکټي نه کولی ما نه دی اوریدلی او کتا اوریدلی نو ته ختمه تراولېږي چې صحابه به کرکټي کولی ازبه تا ته ختولېږي ما اومې وې د تا جواب جهاد کاو نو د جهاد په وره هر کافر دا غو په مخ کې مغلوب غلام نن مسلمان غلام شو نو مې نور غلام شو هاي خدایا ستا خبرې سپینې دي ستا خبرې سپینې دي ظلمات و شدائد مرادی دی ایمان راړو نه پستا تکالیف راځي گزار په دبانې لګي وزي به جنت ته راځو ابر دنیوي فواید دی جهاد للار الله ول دنیا مال ورک باق کې سرکار د کافرو نه ضبط شو مؤمنا دا واخلا مؤمنا دا واخلا نو منافق د نو مؤمن دی مولانا روم وې په نو مؤمن نه ګرځي یا جالونا دو گردن یا صحابی هم گوتے فی آزان هم پوغو گنو که چه قرآن وانوری ولی ایمان براوری نو دا ایمان راورل دتا چکم دے موت دے ذہن خراب دے ذہن خراب دے ذہن خراب دے دنن ناس زمان مخ کی ما با دا قرآن درس پا لاؤڈ سپیکر کھو اللہ اکبر یو تنو هغه ما ته په خپله کیسه کوله بلې غاټ بلې غاټ نو چا ورته ویلی و دغه څوک مرشد به و چې دې درس کوي په دې غاړه مزه لا تسمعوا لهذا القرآن پخوانی خبره ده دا قرآن ما اورئ دې ځان نه وایي که ضرورت شو نو بیا غوږونو کې ګوتې کېدې نو یو تن ما ته بیا کیسه کوي چې زرا روانو ما د اف سی په دې لین کې پکې هغه وخت لار و نو وی تا درس شروع کړو نو ما وګونو کې ګوته خوي ماته وي ځکه ماته چا ویل یو د معجزې نه مني د عذاب قبر نه مني نو په معجزو ما کتاب ولیکو په عذاب قبر ما مستقل کتاب ولیکو ښکاریږي چوپ شو او شان ویدل وی ما وګونه کوتی لري کړي دا الله به خو خدا سی وا چې به نن د بیان اورم دا لوډ سپیکر کې ما ته وي ډیر زمانه وشو وی چې کله ما وګونه کوتی لري کړي دا وګونو کې کوتی چې اچي دا د منافق سبق دی دا د کفارو سبق ته چې لا تسمعوا لهذا القران نو جو کوتی د وګونو کې کی کوتی ناوړي کړه وی ما کوتی لري کړي او ما چې واوري د تانه نو تا د معجزاتو باس کو دنیا د دروغو نه ډکه ده ملک ډک دی وی تا د معجزو باس کو چې د انبیاو معجزې حق دي د اولیاو کرامت حق دی نو ما توجه کړه ارورو می قدم غسته ازیره ته خو دلته را روانو دا د اسپتال سره نږدې زوړ هسپتال په خوانې چو وی تا د معجزو باز کاو کاو چې دا حق دی ګلی کرامت حق دی دله د قران حدیث نه سلسله بیانولا بیا تا د مصنوعي اشعار وی وس پاک قزه کې وجد کراغله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وی تا د مصنوعي اشعار چې شروع کوي ز وجد کراغله ما دغلت استبلو د انګريزانو په وخت کې اغی که بیا سونه تلل پرش پیکا والتا ویزه پا دبا پسی مطو که ناستا ما مخامخ ویده جماعت ده ایف سی دروازه وا تا درس بند که ویزه دن نراغ لما دن نراغه ما تا ایووی تا ما پیجنی میزه ما لیدلی نه نه پیجنه ما ویزه ده دی دیران نبرا پا دی خط که پاتی که گم اللہ اکبر می تا سنگ راغ لی وی ما ته چا ویلو د معجزو منکر دی د عذاب خبر وی دی غاړه باندې چې تیروز دی غوګونو کې ګوتی کېدا نو ما غوګونو کې ګوتی یې خې وی الله مال هدایت راکاو ما غوګونو چې ګوتی لری کې تا د معجزو باس کو بیا دی اشعار وی نو زه ټینګ نشم هغه مخامخ د استبل هغه موړه چې دا د وو لا پاګې باندې کېناست نو ما وته وستا خبره زما خبرې دی خوښی شوې او خوښی شوې بیا به زه راځم بیا به مخکې جمعې له چې راغې نو چرګې راوستې وو زه حریان شوم چې بله خو ته نه نه چا چرګ نه دی راوستې ده ولې راوسته بس د هغه ذهن جوړ شو بابا زه تا پوه کوم دنیا د منافقانو نه ډکه ده قرآن درس ته نه پرېږدي قرآن درس ته نه پرېږدي بیا به هر جمعې له راته بیا کال کې اخیری کې به کله غوا کله میخه کله سندا دا به راوسته طالبانو لپاره به ډوډۍ وکړه خشوه که بدا ایک دونه دونه دو دونه چار زستا خادم یم زستا نوکر یم تا نه تنخواه نه غواړم تا نه شاباسی نه غواړم تا نه پیسې نه غواړم خو مولا حسین علی دا کار ښودلی و رادو یجلون اصحابهم دغو غوږونو کې ګوتې ږدي چې قرآن وانوري من سوایق د سوایق نه سوایق تندر ته وي غوږونو کې ګوتې کېږي چې تندر نه بچ شمه نو غوږونو کې ګوتې خودو سره تندر نه بچ کېږي خو صرف آواز بناوري خوا به ډز کوي داسې مه کوه غوږونو کې ګوتې مېږده دې پړق پړوک کې رڼا کېږي په دې رڼا کې مخامخ کوټه یې هغې ته لاړ شه هلته کښېنه ته به په امن شي څومره ښایسته سبق دی و څومره ښایسته سبق دی و څومره ښایسته سبق دی ګرځئ ګوتې په غوږونو کې حضر الموت د یارې د مرګ نه لکه دې اورېدو ته موت ووي والله محیط بالکافرین الله احاطه کوونکی دی د کافرو سره یکاد البرق نزدې دا چې برېښنا پړق یختفو ابصارهم د دوسترګې حیران کی د دې سمانا ده یعنی رفتہ رفتہ چلتے چلتے اسلام بغالب شي داغه خبره که اوس نه نو د نبی اسلام د صحابه او مهنت سره چې ځانونه وجلل پنده یې باتې کړې ګوتې ماتې کړې چلتے چلتے آپ بھی تھی کیا ہوا نو هغه منافقین او کفار حیرت کې پاتې شو بابا نن هم د قران درسونه چې علما او شروع کړو منافق طبقه حیرت کې پاتې شو دا به داسې زده کوي قریب دا چې د برېښنا د دوسترګي بوزي حیران کی لکه اوس د قران درس دومره عام شو هر کلی کې هر جماعت کې هر محله کې لازمان دا قرآن درس کئی زخوتی آهد اخلم کال که دل کنو خلکونا چه قرآن درس پا کئی دا مشکات درس پا کئی اول با ازده کئی بس دا بستا بادشایی وی تر مرگ پوری کلما ازا آلهم هر والی چرنا شیدو لرا منافقانو لرا مشو فیه ده دیسه مطلب ده یعنی منافقانو تا که دا اسلام پا دی وجه بانی یعنی سخیر ملاو شی لکه مال د غنیمت ملاو شو نو اطمینان ویلی هغه ته مطمئن شي او کله کې اسلام کې نکبا پریشانی د تراشی نو قامو لکه خرچ ودریږي لیرجعو نو دی بیا واپس کفر تر روان تو شکر جوړ دی وای د ابن کثیر مضمون دی تا واورې خپ مزه سره ولو شاء الله قد الله وخشي لذهب بسمهم دغغن ببوزي وابصارهم سترگي سترگي الله ور كردي غغن الله ور كردي دين كار اخلا ان الله على كل شيء قدير الله پارشی قدیر دے. نبی علیہ السلام دا غی ملگری دا سی حد تورا سیدل چی دا آغا وقت قیسر و کسرا قیسر و کسرا دا حکومتون ختم کرو ختم کرو. نبی علیہ السلام خطو لے گا قیسر تا, نو قیسر چی واوری دا او خبر شو نو اخپل ڈیکس لئے لاس روا چاو. بخاری کی راضی و سیم لکو قدمیا دے بزما دی زیتر رسی گی اشوا کو نشوا او کیسر والا ہم اے دی زیتر او رسی دی نبی علیہ السلام حکومت پملاستی نکی کی گی گورا پملاستی سے کارونا با کی گی خدا اسلام خدمت پملاست نه کیږي چې ملاست غوا نه پورته کوي د بشغل قران وی اغزان وجلې اغزان وجلې اغزان وجلې اغزان وجلې څوک چې وسره ناس ته اپو شو چې اغزان وجلې شاه عبد القادر وای یعنی دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے اول کچھ محنت ہے داسې دا کنه دا جیسے میں آخر ہندی زبان کے میں موسلادار باران تو ہوئی جیسے میں آخر اسی سے آبادی ہے اول کڑک ہے اور بجلی ہے جو لوگ منافق ہیں وہ اول کی سختی سے ڈر جاتے ہیں ان کو آفت سامنے آتی ہے اور جیسے بجلی میں کبھی اجالا ہے کبھی اندھیرا اس طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار ہے کبھی انکار ہے. اللہ نے سورت کے یہاں تک تین لوگوں کا احوال بیان فرمایا اول مومن دوسرے کافر کٹا سرے جن کے دل پر مہر ہے یعنی قسمت میں ایمان نہیں تیسرے منافق جو دیکھنے میں مسلمان ہے دل ان کا مسلمان نہیں. نن ٹول دنیا بان غور کا عام طور دنم مسلمان دبل چا مل گرے دے دنم مسلمان دبل چا مل گرے دے دی وجنا عذابنا رل مل رش رل مل رش اوچو سر اللہ دس وزیم ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ پارشی قادر دے. ما بدرس کو یو زمانہ پندلس کالا سوالس مخ کے ایف ایم بانی اللہ یو سبب جو کرے ہو نو پاغی بانی زمان پدی علاقو کے دیر حد پوری ریڈو پا ذریعے بانی بے قرآن او ریدہ نو پر ریڈو بانی چی دا خرافات غرائی جو گناہ دے پا جب خرافات غرائی جو گناہ دے جب خوالا جوڑا کری دا کتب اندی بند خیر خبری کئی لکہ دا خیر خواندان پدی دا خیر خبری کئی نو پدی کی خیر دے ماشاءاللہ نو پا پٹو کی بخل کو او ریدہ اپ بیٹکونو پا کورونو کی جمعتونو کی بے او ریدہ بازارونو کی دکانونو کی بے او ریدہ نو زمنگ یو ملگرے دے دا باجوڑ دا باجوڑ والا دیر او ری اسم دنیا خلق او ری ناغب پا کٹ کی ریڈوان کی خود وارا وارا سوک بچی رات تا وی دا قرآن درس پا دی ریڈو او ری دے کی گی خطیب سیب چی درس کی آو او ری دے دا پا سو دے وی پا پیسو دے نو بل برا گئے بل برا گئے اگا کٹ پا ڈک کرے ہو ما خام ما جگر پوری با ایش پاتی نشو خرس بش اخل کو باوری دا بابا کت اومنی نکار کی کت اومنی نکار کی کت اومنی نکار نکی زانت مسلحین وی لادل نا قرآن دا غدر سے بند زدوم را خپش ما زما دا خفکان لپارا کتا چتا مشینری پیدا کرے وی چی سمرا دا دا تبا دا تب حق قریان شوئے بھی لیکن نن زمان درس پا کل دنیا آوئی دادا اللہ فضل شو دادا اللہ فضل شو دادا اللہ مہربانی شو دی شلو آیتونو کی ددریو فرقو تذکرہ شو منعم علی مغضوب علی دوالین کفار او منافقین داغو تذکرہ سقدر تا واوری دا یا یوحنا سنا دا باب ثانی دی دعوت توحید پاغي دلائل دعوت توحید پاغي دلائل ډیر مزدار سچ دی واوري د پدې غورو کا چلول بخې کیز د کول بخې دا دې ز د کول او سمره شو ستانو کریم اوس دې نه تاسو دعوت توحید پیش کړي دا دعوت توحید په دې صورت کې مقرر راغلی دا دعوت توحید دې دې کې راغلا ماشاءالله ماشاءالله 194 کې به بیا ښکاریږي غالبا 194 کې ته چې ګوري تا ته به باقاعده ښکاریږي ماشاءالله یا الله ستا فضل ده دا 164 دی کس غالباً غالباً 164 دی ما ته بالکل نخکاری 164 او دارنگی 163 تے نلسما رکو دا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ ستاسو معبود یو دے لا إله إلا هو لا إله موجود إلا هو الرحمن الرحيم دا داود سورت پا دی دویم دل راغلا ما شاء الله اغو امم لدلیل پا کار دے نو پسی گورا 164 ان فی خلق السماوات دا دلیل دے دیر مزدار دیر مزدار ما شاء الله اس درے میں سپارت گورا آیت نمبر 285 کی غالباً راضی 285 دارنگی پا 284 کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر صدا اللہ دی آیت الکرسی چت گوری کنا تا تبخکاری گی اللہ لا الہ الا ہو الحی والقیوم الحی والقیوم دا سو زلائے مقرر کلا دی صورت کی سلور حیثی دی ہر یو حیثہ کی جدا جدا مضمون دے یا ایوہ الناس عبدو دینا دویم باب شروع شو اللہ خپل یو والے بیانی بیا پاغیبانی دلائل یا ایوہ الناس اے خلقو مخکنی پیغمبران چیو اگو بیا قوم ہوئی نبی علیہ السلام یا ایوہ الناس کافت للناس بشیرا و نذیرا کل کائنات لپارا پیغمبر دے لکا قیامت پوری پیغمبر دے نو نن سبا دنیای تعلیم چونکہ عام شو دینی تعلیم پاتې شو نو داسې خلک پیدا شو چې هغه هم داسې دعوی وکړي چې زه نبی سیم د هغه رب چې تاسو پیدا کړی دلیل اخلي او هغه چې تاسو نو مخ کې هغه پیدا کړ لعلکم تتقون تاسو پرهیزګار شئ لوی پرهیزګار هغه دی چې موحد دی شرک مبتلا دے جامع بلش اللہ غست دی زان نے صوفی جو کر دے نا نا نا نا اولا قیدہ سمکا دیدے کی اعبدو راغے پر لغت کی عبادت عاجزی توئی نو دا اللہ پا مخ کی عاجز شا ابن عباس دا اعبدو مانا پا وحیدو سرکی لکا اللہ پا عبادت کی یواز اگنا نو نظر و نیاز دا اللہ عبادت تے مالی نو بلچا پنم با نظر و نیاز نکے چے پلان کے عبادت دا رب کا دون سائر خلقی ننور مخلوق پدی بانی تاوستا سا آیتونا جمع کوما دا اللہ دا عبادت نام کی مشرکینو انکار نو کرے هغه د چاینا روس په شان لا دهریان نو بلکې دا غو ذهن دغه سی وو. آیات روانه وا اعراف 70 اعراف چې ته ګورې نو په 70 کې بتا تا اخکاری 70 ماشاءالله داد حضرت هود علیہ السلام بیان دے اغو یا جئتنا لنعبد الله وحده تم تراغلے چی یوان دے یو عبادتو کو یو خوار چاہتا نرسی کرسی یو خوار چاہتا نرسی تو چی دے یو عبادتو کہنو یو خوار نرسی نو قران چې دا واوري ته په پوښي چې الله هر چا ته رسي هر وخت کې رسي هر ځای کې رسي چونکی بنیادی طور سره عقیده خراب و د دې وجنه د خرافات غرول لهود علیہ الصلوۃ والسلام وي چې یو د الله عبادت کوي د بل چا نه ویلا عادن اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله داود توحید شو قالوا ديوي اجئتنا تمون تراغله لنعبد الله وحده يكيو يو خوار چاته نشي رسيده لقد الله قاسي په بنده وک او کم بنده جيوي ګندا يو هو نرسي ګر چاته ادا دغه سيدا ونظر زوز درس کوم اوس دلته زميداري خود نه چم کوله خود درس وکوم يا زميداري وکوم دکانداري وکوم دنيا کار وکوم په یو وخت ټول کارونه یو الله کوي دا د هغه ذهن کې چاچول نه و ونظر پریدو ما کان یا عبد او اباونه زمون په مشورونه چې دا غي کار کاو پریدو هغه مکه قریش وبم داسوي يهود وبم داسوي او دارانګي عادیان سمودیان دې ټول وبوي نظر مونږ پریدو ما کان یا عبد او اباونه اوس په دې بني اسرائيل راوړو بني اسرائيل آیت نمبر تا تب مخامخ کاریگی 44 وجعلنا على قلوبهم اكنتن ما داغو پسنی بانی زلون بانی پردر آوستی و ان یفقهوه یعنی اللہ یفقهو لکی لا یفقهو دے ابن عباس تفسیر شو و فی آذان مقرد دو قومنی کے بوج دے تن تن لپر بوج ندے دے لبوج دے دا دیتا مہر جباریت ہوئی وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده زمان نبی چت در رب نو اخلی په قران کې आवाज یعنی لا اله الا الله سره ابن عباس وای ولا ولاد بارهم نفورا پسی کونه روان شي پسی کونه روان شي ولا دا سوې دا شو خبره زمان خیال سره تجربه پوه شوې وحده کې خبره دا په دی باندې بل صورت راوړو ماشاءالله ونظر ما كان يعبد آباؤنا الزمر وغورا سورة الزمر آية نمبر چت غوري نو 45 بي زمر آية نمبر 45 مخامخ كاريگي 15 ركودا او سپارا 24 و اذا ذکر الله وحده دا الله نه انکار نه کاو هو چې یو الله را ورسیږي دینه به انکار کاو و اذا ذکر الله وحده یوازې فلا اله الا الله سره اشمعزت نفرت اشمعزت انقبضت اشمعزت نفرت دا معنی امام بخاری کوي نفرت کوي زموږ دا غا چا چې مانی په اخرت نشته مکی قریش په اخرت ایمان نو او کله چې یاد شي بغیر د الله نه نورو لکه پلا اله الا الله سره ذکر دې نه مني نو منات اولاد عزا ذکر چې وي یاره خو خو خوګه خبره دی وکړه ماشاءالله ازام یستب شریون خوشی مناته کم خلک چې پسته پسته خبرې کوي کنه دا سخت نه کوي اغه نه خوشاله اغه نه خوشاله خبره په وحده کې دا وزان ذکر الله وحده اشمعزت نفرت کې زنون دا غچا چی معنی په اخرت نشته دي ماشاءالله دا صورت مومن را واړه او پسې صورت مومن دی ته چې ګورې تا ته بخکاریږي آیت نمبر بباری ذالکم دا عذاب بانه اذا دعی الله وحده دعی ماضی مجهول ده نو لفظ د الله نه فایل شو چا आवाज وکړې شي الله ته یوازې ابن عباس وی په لا اله الا الله سره نو کفرتم تاسو په دنیا کې په دې یو عالی باندې کفر کو و یشرک به کالا له شریک پیدا شو جلالین مدارک معنا کوي بیا دعی ما هو غیره چې الله سره به بل چاوم شریک شو نو تؤمنو تاسو با تصدیق کو نو فالحکمو پازابون استاسنن پا جانم کے للہ العلی الكبیر خبران پا وحدہو کدا خبران پا وحدہو کدا اے خلقو بندگی دربو کئے یو رب دبل چانا چه تاسو پیدا کریے او پو خوانی شاید تاسو پرزگار شاید عبادت د سنه عبارت ته عبادت عجز ته وي عاجزي خود مور پلار په مخ کې وي عاجزي خود مشل سړي په مخ کې وي هغه عبادت نه ده عاجزي د خپل پیر مرشد استاد په مخ کې وي باده بولاړي ثواغه تسوي عبادت وای دي کې ځان پوکا ابن القيم رحمه الله مدارج السالکین یو کتاب ده پاغی کلی کی چه عبادت عبارت ته د اعتقاد او د شعور نه چه د معبود په مابانی غیبی تسلط ته مالنی ولې شي ما تر رسیدلې شي ما نه غستې شي ما را کولې شي لکه لپاس د اسباب عادیونه لپاس د اسباب عادیونه اسباب عادیو متعلق تا چاله سوار کړه هغه تعالی سره کړه داسه شرک نه دی ماشاءالله هغه وای هرغه دعا او سنا هرغه تعظیم چې د دې اعتقاد موافق پیدایشي نو د عبادت ته نو د الله په حق کې زموږ د اعتقاد دی چې هر څه کوي هر څه ور کوي اغسته و ماشي سي خوغه کول شي دا اعتقاد ک چې د الله نه ما سوا د بل چا په حق کې دی و ساته تا د عبادت کو دا معنا ابن القیم کړل ډیر مزدار شهر قران جواهر کی نقل کین مدارج کوش سالکین مدارج السالکین کتاب دے دا اعتقاد د الله په حق کې دی نو الله ته موږ رکو کو سجده کو ناشته ولاړ کو داغه په نوم سي شه ور کو داغه نوم اخلو داغه عبادت شو لیکن کدا کده دبل چا په حق کې وا نو دا د غی عبادت شو کدا کده د بل چا په حق کې نه وا چاله د سوور کړه د عبادت دا غنه د عبادت د الله دی تا غت आवाज وکدا اسباب ولاندې د غی اعتقاد دی نشته دی دا د غی عبادت نه دی هغه ته پاداب کین اسی دا د غی عبادت نه دی مدارج السالکین کې دا تذکرہ شوی دا اول کار نه کوي ها نو وخت نه دی ولې نه صفا کو یو ځل به اورای درس وخت کې نه مخ کې نه چې دا داسې خده دا داسې خده یاره چای را ته خې د خوزګار نه ما درس کای ارسه به پریوا نه درس نه کای اسی به خپل وخت ضایع کی اسی به خپل وخت ضایع کی حدیث کی راضی دا ابو داود ترمذی الدعاء هو العباده دعاء عبادت ته دعاء هی عبادت ته نو زه چې تا ته आवाज کوم عمر زاده چې چای راوړه دا عبادت نه دی یعنی غیبی تسلط غیبی د اسبابونو بار تا چې دینو جدہ کې د روډ د مشرغت د په موبایل وی لاجی کله برازه ز سار رازما څو وخت پلان کېته مال تر مسر اوړه اجو لاړ وای اوس د اسباب عادیه وي لکه جاز پاسمان کې روان دي اسباب عادیه دي لیکن دا کوټه ته روانه کیند نه شي کېده ان چې الله یې کین د سليمان عليه السلام تخت روانو معجزات حق دي ماشاء الله الذي هاغ بادشاہ چې تاسو له اسم کا فراشو ګرځاو ابن عباس تفسیر کوي وحدو ربکم یعنی الله په عبادت کې आवाज وګڼه په قران کې چې عبادت لفظ راځي الته یواله د الله مراد ده د خازن معلم کې راځي الله غباد شاد تاسو له اسم کا فراشو ګرځاو بچونا ته د سکار اخلي غسته شي الله تعالی کرایا نه اخلي وسما بنا اسماني چتو ګرځاو نو اسمان خو یو نه دی سما خو ګن دی قاضی ثناء الله پانی پتی مظهری کی وای چې اسم جنس یقو علی الواحد والکثیر د دې اطلاق په واحد کثیر ټولو راځي وانزل وری من السماء دبرنا ما انوب ما دبرنا لفظو یا سما نوم میوانه غست دې سبا جنا بابا اسمان نجرزی به اوچی شیوی د الله پاک دل ورزی پیدا کړل دي زه غره در روان او جهاز کین زمون جهاز د ورزی لپاس شو کته ورید سړی به یرید اته شیر خاوند اسه ټرید امون لپاس شین دی اسمان تک شین دی مخامخ شین دی سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا اسباب دي مونږ ته وی چې 1 غنټه 45 منټ کې به مونږه پېښور باندې کوزیږو اقا سي هو شو بس بزرگ دی څه به موږ کوي یا نه کوي بابا دې ته اسباب وې ځان پوه کا هاغه لا چې تاسو له زما کا فراشو ګرځاو اسمان یې چاتو ګرځاو ورای د برنا ما انوب نو باسي په دې باران د میو ناري زغستاسو څنګه چې باران آبادی دا د قران هما آبادی دا نو چلول آبادی نه ده دا از د کول آبادی ده ګور آبادی شروع شو او باسی پاغ سرا میوی رزق ستاسو مگرزو یا اللہ لانداد شریکان انداد جمع دنید دا شریک فی صفت ما دا اللہ پہیس صفت کے اللہ سرا شریک مگرزو انداد شریک فی صفت ما وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے دی صورت کے 165 وګوره مشوره کو 165 ومن الناس من يتخذون من دون الله اندادا بعض داسې خلق دی چې الله سره انداد ګرځي شریک ګرځي هغه سره مینه ساتي په شان د مینې دا الله انداد نمراد بوتان دي چاغونی ولو الها بيد الله نه نو کدا الله نه ما سوا بل چاله شریک د الله سره ګرځي په نفع او ضرر کې په بل نه کې الله سره شریک نو دا انداد شو چاوي ماشاء الله او رسوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجالتنی لله ان دا تاسو د الله شریک کړم مطلب دا دی چې د خدای توب صفت بشیت بني ادم کې نشته دا چې څوک کفار دنیا نه لاړه دا الله مشیت دغه داغه اندرون الله ته معلوم نو خواجه ابو طالب لپاره حضرت کوشش وکړه لیکن آغا پاغا خپل زړه عقیده دنیا نه لاړ اجعلتنی لله ندا یعنی دا الله صفت بل چاله مرکا حاضر ناظر علم غیب دا الله صفت ته عبادت کول داغه صفت ته نظر و نیاز مالی عبادت ته دا دغه صفت ته بل چاله پر بند کای فقیر مسکین محتاج باندې تقسیم کا هو نظر کې نوم بد الله اخلي د بل چانه شعرا روانه وا گل بشی شعرا کې آیت نمبر 98 دی نور دے نور پسې کم صورت ده فرقان ده او کنا او فرقان چې ختم شي شعرا ده ته چې ګوره آیت نمبر 98 تا ته مخامخ کاریږي شعرا وی تاسو چا عبادت کو بی دا اللہ نا آیا ستاسو مدد کئی آئی وکا یا بدلا غسته شئی فکوب کبو فی ها هم والغاون نسکور بکلیشی پدی جہنم کی دو والغاون غاون عطف نسی کی گی سو پوری هم را نوڑی اجنود دی ابلیس اجمعون قالو احوال د قیامت پزیغی دا مازی جنگ بکی تادا سویلی تادا سویلی تادا سویلی نبرات لی ما پسی جنگ تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين چمنګ تاسو در رب العالمین سره در رب العالمین فکار کې برابر ولای وما ضلنا الا المجرمون منګ نه یو گمراه کړی مگر مجرمانو فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين منګ لپاره شافعین نشته ان سوې کوم بر رب العالمین دا الله صفات بل چاله مو ارسوا وما ضلنا الا المجرمون دا الا نرست مجرمون حالت رفیع راغې حالانکه حالت نسبی مجرمین دي دا ولی بابا دا د الا نرست دا ما ضلنا مستعمل محذوف تا ما ضلنا احد الا المجرمين نو مستثنا دغه متوجی شو فعل متوجی شو ما بعد د الا تا نو اظل فعل د نام فل به دا ان المجرمون دا به مونږه فاعل د اظل لنا او ګرځو فما لنا من شافعين دا الله صفت کې بنده به شریک نه ګرځي دا شو مساله وی استاد جی متا مساله بیان کا ورای د برنو به مراتی وریاز دا تاسو صورت واقعا راوړوي یو کم 70 69 یو کم 70 صورت واقعا کوم سی پارا شو ها ها 27 سیدی خان خدای دې تعالی 27 سورت واقعا زمانت قرآن پاک دمرا بوسیده شو چه زه دا پازا دا ارول نشما ما آیات کم یووی یو کم 70 دخکاریگی کنم افرایتم الماء الذی تشربون اغوبو چه تاسو اسکای اانتم انزلتموه دا تاسو وروای من المزن دا وریزنا ام نحن المنزلون معلوم شوا دا دا وریزنا رازی معلوم شوا دا دا سن رازی وریزنا وریزنا اللہ نچوڑی دا صورت نبا رواروای یعنی آخری سپارا صورت نبا آخری سپارا سوره نبا مخامخ کاری آیت چی دینو 14 دی اللہ وی وانزلنا من المعصرات مان سجاجا منگا ورود وریزونا مانو بو سجاجا سجاجا مانا جلالین کئی سبابا ابن عباس د سجاجن معنا کوي کثیرا تاو قتل چې مګو باسو په دې سره حبن دانی د مزنکای بانی د حرامونه ډکای خزانی ټول عمر غانی حبن دانی حبل دانی ته چې او داسو کې نو او داس کې ثواب دی بیا د رکعت او کې پای کې ثواب دی نو چې تسالو کې یا الله د مرزونه لری کا نو دا سید نبی علیہ السلام طریقه شو نو چونکه متاثر د بلچا نه د دین نه نه نو وې دا مرز ده نو لاسونه وینځي مخ وینځي دا سی ولې نه وې چې او دا سکه متاثرین توربېله دي ته وې بابا وایا او دا سکه نبی علیہ السلام پنځ وخته او دا سکه نو عبدس کے ثواب دے بیا درکات او کا اللہ نہ اوغاڑا اگتا اوجاڑا اچ سغواڑے غب کئی دا طریقہ شوا نو تو مخوین زیا اللہ سوین زیا دس مو ہے او دس ہو گئے دا چې څنګه از د کړي اقشان لخلې نخیږي اقشان لخلې نخیږي ما تاسو ته د صورت نباس او لسمات پیش کړ د صورت واقعا یو کم 70 الله وایز ورهم د اسمان نو بو فاخرج الله باسی به په دې بارن میونا رزق تاسو دا قران کوم سینې ته ورسید دا ازدک بلته ورساو دا روزی د دنیا د اخر مگر زوی الله لپاره انداده شریکان وانتم تعلمون تاسو پویږئ کای ایت تاسو په شکې د هغه نه چې مارا لګل دي علا عبدنا په خپل بنده باندې چې مراتنه محمد صلی الله علیه وسلم دی نزلنا وی انزلنا اونوی زکا چې په نزلنا کې تدریج دی مدارک وی نزلنا یعنی لګ لګ لګ لګ دا ګورل لګ لګ وای زده کوي لګ لګ یادې زده کوي لګ لګ راغله ده نو خلک پوه شو په یو ځل نه راغله نزلنا نجمن نجمن تفاسیر کی وای نجمن نجمن مدارک کیوم راضی مظهری کیوم راضی الا عبدنا اپ بند زمونگا زمون بند ده کته ته شکی چې دا واحد الله دا یا نه دا نو جو تو کدا سی کنا ته هم ډیر غټ سړی موبایل جوړای جاز جوړای موټری ټیکټری جوړای ماشاءالله کتا سو پشکی دا غنا چې مار علی ګلدی لګ لګ الا عبدنا په بندز مونگا عبدنا مراد نبی علیہ السلام دے فاتورات لو کای په یو صورت زنا په مثل د دې صورت قطعه د کلام سوره لقمان چې 11 راوړای تا ته په قطعه د کلام وای سورته یعنی لقمان آیت 11 یعنی اول رکوع خلاصیږي آیت 11 الله پیدا کړ اسمانونه بيستنو ته وته ګوري الله وګرځول پسمکه کې غرونه ته وته ګوري ولې شم ګوري انت میدا بكم الله تمیدا بكم الله تحرک بكم میخونه او تعدل لها دادی میخونه خوارې کړ پسمکه کې هر شی منګورو د اسمان نو بو نو منګو باسو په دی باندې هر قسم شی جوړ جوړا ته ګوري هاذا د چې دی خلق الله د الله خلقت ته فارونی ما توخی ماذا خلق الذين من دونه اغه کوم شی دی چې د الله نما سیوا بل چا پیدا کړی دی پیدا کول د الله صفت ته صنعت د بنده صفت ته ترمس ته پای کی چا ګرم پرته ستا موبایل سره ټوله دنیا سره وری دا خو تقدیر خو خدای تا خوشاله کی خدا زمون خبری و را چې گل شي ما ته خیا ما ذا خلق الذين من دونه د الله نه ما سیوا چې ته معبود غني او حکم کار خړې دے دي ته وي قطعه د کلام دا چې بیان شو په دې لسم آیات کې دا قطعه د کلام دا فارونی ما ذا خلق الذين من دونه اوس دا سورته فاتحه روانه وا سورته فاتحه اوکا د دې خاطر آیت چې ته ګورې تا ته بخکاریږي 40 40 قل وایا نبی رد په مشرکانو ما ته خبر را کوي د خپلو شریکانو چې تاسو بلای به د الله نه راو رسېږي را مدد شي ارونی ما ته خو ما ذا خلقو دوسی شی پیدا کړ دې د ځمکه نه قطعه د کلام یا دو سره دو لبرخه ده په اسمانونو کې خلقت کې نه آیا تاسو هغه کتاب دې چې ته په بې نه بلکې نه تیارې ظالمان یو بلته مگر دوکه ته دوکه دي از د کول بخی کجلول بخی ماشاءالله دا شوا موسلا زان پی پوکا قطعا د کلام مراد ده. کتا سو پشکې دا غنا چې مار لګل دی په خپل بندا نبی رسول فاتو دې تامر تاجیز وې امر په غنو قسمونو راځي د کتابونو کې لولې چې کله امر لپاره د تاجیز راځي دا د غي مثال دی. فاتو زکنا زور لگاوا د دې قران یو سورت یا له سورتنا عشر سورې مفتریات نوم راځي یا یو آیات راوړه کنا یا وای چې الف لام میم حروف دې دنه سم مراد دې تی ویلې شي چې څنګه د الله خواخه ده نشي ځان بستر کې دا الله کلام دی. نن د دنیا د مسلمانانو د زړه نه دا وته دو نمبر مسلمان وته بلې غټه لګیا دی. نو دا چې څوک لولی امهنت کوي ځایونه جوړ کړ دي هغه ول بدې شي کوشش دا دی چې په سبانه دا ختم شو دا ختم کو. فاتو مظهری کې وای دا امری تعجیز دی نورو تفاسیر کوم شته راوړی یو صورت قطع د کلام په مثل د دی راو بل غنا شهدا خپل شهدا نه مراد قرطبی جواهر کې وای اعوان دی نصرا اعوان نصرا ستاسو کار کولی شي او بل کنه الله پاک یعنی وایرس وته وای کس بیماری ولا ګولا ځکه ته خوري پهلوانی ستا پنده غټی دي څوک کنه لری کا شور کای لری کا کنه الله را اوسته دا ماشاءالله. نو مونږ وایو او د سوکان او داس کې ثواب دی دومره بیا پاغې دوره کاته او کاغې کې ثواب دی دومره الله نه وغواړه او جاړه یا الله دا فت لري کې دا ثواب دی دومره د لګیا دی وی مخ وینځه لاسونه وینځه بابا داسې مه کوه وای او د سوکه زه د مدرسې زړې په دریم چت کې مات بخاري لولولا ډیره زمانه مخکې هغه چت د زلزلې سره روان شوی دی موږ اوسه پورې نه دی سم کړی ځکه زموږ توفیق نشته. زموږ مدرسه دی وخت کې 1 کروڑ مقروض ده زاغله خپای و ډیر زیات هغه چت کې ما بخاري لولولا مال اوس یې دی چې کوم کسان د بخاري درس کې نستو نو پدې کې الحمدلله مولوی صاحب راغې وفات شوه دې مې ته څنګه راغلې وزراغله ما زمو مدرسه کې 4000 روپۍ دي 26 سال مخې خبره ده از کور ته زم علي ته چې ما ته ملاو شي مې ته اجنه شمشادري نه ته پوس کړې ما کړې دې خپل ته زمردین جمعه ته نشته مې ما ځاو خو چې ډبل د زمردین جمعه ته ما ځاو خو نه ځان څنګه ساتم پوېږم نه پویګم نه پیسې نه پویګم خطا کېګم مې ته به څه وځي زه دوه پیرټه لګوم بیا به ځم. نو ما وته وی چې ته دوه پیرټه ولګې نو دې درسګا ته بیا راشه. عجیبه خبره ده یو روپۍ جیب کې نشته دې دلته راشه. نو طریقه څه ده زه په اوداس کې ناستم زه حدیث تفسیر میراث تصنیف دا په اوداس کې کوم په دې کې شپېته کاله تیر شو الحمدلله پاسې د ما دوه رکعته وکړو د نبی طریقه ده بیا مې یالله تا څخه شتې یقیني ما ته پته ده او ما څخه نشتې تا ته پته ده جو ما ته هم پته ده ما له بندوبست وکړه دا استاد هسې نه لېږم که ته منې نو خبره دغه ده. بیا کېناستم دې کې چې دی غني خان راغی رحمه الله ما ته وی استاد جی زروانو ما د چوک مروان شوم من سیری د ګاډه مې وګرځاو زما زړه کې الله وا چون چې لال شه خطیب سیب له 4000 روپۍ ورکا نو مې تا دغه سیدا بیا دغه سی مې زیات نه نه 4000 هغه 4000 راکلې وې د کم مت کې لګي زکات نه دی په دې کې مولوی سیب راغې وې زما مې دا 4000 واخله وې دا څنګه مې خدای ته مې خلق له چینګه نو صرف الله سین ده مو خو نه ای کوئی گله بابا او دسوکا خدای دی پوکا هی او دسوکا او بیا درکات او کا یا الله ته یا الله ته کیږي او حق ریان شوی دا څنګه وای بابا په مدرسو جمعتونو پیسو کې به خیانت نه کوي علم خوراوا دا قران خوراوا ان شاء الله ستاسو بادشاہي صحیح ده دا الله نه پستا انبیا بادشاہان دي یقیني او بیا علما وارثان دا غو دي دا هم بادشاہان دي یقیني دا وراثت د نبی ټینګ کړ دي دا وراثت چې پاتې شو د خلکو نه بیا به قیامت راځي تاسو کومه ودو شهداکم او بلا یغفل شهدا اعوان نصرا دا قرطبی کی وی المانا ادو الذین اتخذتموهم آلهة من دون الله او بلا یغچ تاسو آلهة گرزول دی بید اللانا دا تفسیر کبیر او دارنگ جواهر کی رازی ودو شهداکم یعنی مراد داد استعینو بی آلهتکم فی ذالکا اخپل د معبودانو نه امداد غواړی په دې کې د رټنه ورکړه یمدونکم و ینصرونکم دا د ابن کثیر مظهری الفاظ دي چې ستاسو امداد وکړي نن په دې ملک باندې په ټولو دنیا دغه وایرس چې دی نو آفت راغی نو موږ وایو چې د الله اومنه د الله دین اومنه ان شاء الله الله یې لري کوي خو نن چې ګوري نو مسلمان او غیر مسلمان دا یو شی نو مسلمان چې وته یقیني وي هغه نهایت کم دي هغه نهایت کم دي دیو جنا په حق پرست علما او په سي دنیا لګېدل دا نو کله کله الله خپل قدرت خي راولا شهدا من دون الله ان كنتم صادقين ټول دنیا ته आवाज وکړه غټو بادشاہان او توعدا لري کا زکا غلري کنو جو موږ به ما عمر دا الله لري کوي دي ته صفات د خدای توب وي ودو شهداکم او بلای کنا نو الله له او بلا کار به وشي قران معجزه ده د نن نه 40 سال مخکې ما ته یو تکلیف دم لا راغې خو ډیر سخت بالکل عاجز کلم برداشت قابل نو هغه تکلیف تفسیر وخت راغې لکه دا اوس د تفسیر وخت راغلې ده نو پاسې دما لکه تیل بیل وته پښتو کې وای تیل بیلو ما نو زه پاسې دم د اف سی جمعات چې کوم زورو هغه سره نږدې زما کورو ماشاءالله اوس هغه جمعات کې راغله دی وته نرای غونی کیرکای و ساده د ګټي خټي دیوالونه زه په هغه کیرکای کې رو غونی جمعات ته شوم جدا داسې جنوبی طرف ته یو برانډا وا هغه چادرې نه وی نو اوس دوره شروع کیږي نو ما وی یالا زه خو نارام ایم زه خو دوره نه پریدم پختون نارام ای ښه زه پختون ایم نارام یالا زه خو دوره نه پریدم زه خو پختون ایم نارام ادا اوس شروع کول دي زه څو کوم نو ما په ست طریقې دوره کاته او دې سره کار کیږي او داس مې وخ انزل دغه لاسونه انزل نه او دس مې وکړه دا تعبیر ډیر ښایسته دی ما او دس وکړه بیا مې دوه رکعته وکړه بیا مې وی یا الله ته یا الله ته زه دوره نه پریدم زه پښتون یم ناړم نه پریدم نه پریدم ما خکا ما دوه رکعته وکړم یا الله ما خکا چې پاسې دم هغه تکلیف نامو نشان نشته دی مخین زی اللہ سین زی راش عالم سرکینا بتا دا سی پوکی گل بشی درکاتا اکرام ولی غیل مخی او دس اکا نو او دس اکا او دس اکا سواب دے اسی پا مخ لاس انزلو کی سواب نیش دے خوا او دس اکا او دس اکا او دس اکا پا او دس کی گرزا تکلیف لیش بیا او زل بیا دا سی وشوا بیا او زل بیا دا سی وشوا ایا سوکا مخ کې بیا وشوا زه کته چت کې د جمعه ناستم ما سره خي طرف ته چپ طرف ته ملنګ ناس اوس مړ دې ددري کاله وش پدې کې دا صاف په ما باندې یو تکلیف راغې مړای کې څون خطر هم ملنګ چې دا سیما ته او قتل زما رنگ تک زیړ ملګری مخامخ چې وو قتل رنگ تک زیړ ما سوې په دغه وخت کې الله ما ته تکلیف شو زه دوره نه پریدم زه خو پښتون یم ناړه ما دوره نه پریدم بس دا الفاظ مې اوه په جبا باندې او په دې کې تکلیف لري شو ملنګ چې دا سی او کتر رنگ بدل شو رنگ قدرت کا کرشمہ وضو شهداکم رو بلکنا بغیر د الله نه نن دا تکلیف ته ټول دنیا غټان راو بلا بے د الله نه د ټول دنیا غټان راو بلا بغیر د الله نه وای دا لري کا دا قران دے د خلکو ضرورت روان دے زویم کراو ګرځي دا می لوی را ارمان دے دا د هدایت سامان دے وضو شهداکم امر د تعجیز شو فَإِلَّمْ تَفَلُوا كَتَاسُوا نَكْرَا دا دی مانا بسنگا کئی مظہری کی قاضی سناؤ اللہ مانا کئی فَإِلَّمْ تَفَلُوا فِي مَا مَزَا تاسو مخ کے ام نشوہ کولے ناہ کڑے دا وَلَنْ تَفَلُوا بِيَا بَيْهُمَا وَنَكَئِ ننم دا چلنج دے اُسَا وَنَكْرَا بِيَا بَيْهُنَكَئِ فَرُنْهَا نَوَا کَرِ سَبَا بَيْهُمَا وَنَكَئِ دیتا امری تعجیز وی نو فیلم تفعلو شرط تے پدی کی اخبار بالغیب شو دا اعجاز شو مظہری کی وی دا معجزہ شو کتاسو نکڑا دا شرط تے پدی کی اخبار دا غیب دے اللہ وائی تاسو نشے کولے نترنن آئی ندر کری دا نن چکم تکلیف تے نزویم اللہ نما سوا کل کائنات سرستا زمانہ ویزا سوکا دا قرآن دے خلقو پریخے دے دا می ارمان دے چی دا ہدایت سامان دے دا می ارمان دے دا پریخے دے دل پارا نپری دی خلق فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا شَرْتَ او مراد دا لم تفعلونا ما مزاد مظہری کی وئی وَلَن تَفَعْلُوا پَدے کے یعنی مطلب دا دے مستقبل مراد دے دینا مستقبل مراد دے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا شَرْتَ جَزَا مَحْزُوفْتَا جَزَا مَحْزُوفْتَا لیکن جزا ذکر نشوا دال بر جزا تا تا مخامخ کئی دا اللہ کلام دے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پَمَا مَزَا كِي وَلَن تَفْعَلُوا آئندہ ام نشکولے ماشاءاللہ نو جزا محزوفتا یعنی فآمنو ایمان راوڑائے جزا محضوب تا فآمنو ایمان راوڑائے آمنو پزے فتقوی ہوئے او کہ ایمان نراوڑی جہنم تا بزے فتقو یعنی فتقو بل ایمانی مظہری کی ہوئے فتقو بل ایمانی دا اللہ امنا او یرے گئے دا غورنا چی دا غی بالن چی دے خلق دے والحجارہ گٹے د شد جزا پمنس کی جملہ موتر زر اغلا فتق النار اللتی او یری گدا غورنا چی دا غی بالن خلق تے دل تغرن بالن راوڑی بلئی او یری گدا غورنا چی دا غی بالن خلق تے اندن قرآن کشتا دے اوشتا دے کنا و اما القاسطون فکانو لجہنم خطابا قاصد بدبختا چزلے سخت نہ تیاری کی دو وقتا ہر چدی قاصد و اما القاسطون فکانو لجہنم خطابا دبد جہنم خطب شی خطب لرگی چسوزی تنور کی لرگی سوزی کنا نہ جہنم تنور کی بدا بنی آدم سوزی شفیو کروزی نعوذ باللہ من ذالکا او منا گل بشی قرآن کشتے کل ما خبت زدنا مسعیرا چه اور بلشی ویاب منگا بلکو اس پوری بلیگی ہمیشہ لپارا با بلیگی الحجارن مراد سو کوئی کبریت تے ابن عباس تفسیر آتشگیر مادہ لکا پیٹرول آتشگیر مادہ دا سپیٹ آتشگیر مادہ دا ظالمانو پدس محرم د شیخ القرآن جمعات چی بایی که طول زمان قرآن بیانیده دا سی سیزونه او گرزول چی اگه جمعاتی هم روان که مارکیتی والا روان که مدرسه روان اکلا دا سوک کهی دا دنو مسلمت کهی دا د نوم مسلمان کایزه چې سوي ما ته خپن شي خان زستا دوست یم زستا ملګری یم زستا ملګری یم الحجاره کبریت آتشگیر ماده دا باغیل تیار شي وعدت للكافرين دا د پرد کافرو تیار شوی دي لا کافر سوک دي الذين بالله اشركوا چاغو الله لا شریک پیدا کړی کافر وې د منافق نو مونه غستا نو کله کله ماتوف له ذکر کې ماتوف اسی مخکاری ماتوف نو منافق چې د کافر سره موافق د دوزه یو دی په دې بس کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مزکی وقفه و 15 منټو کو زیات نه ازمنګ با محمد رحمان مولوی شیخ خور مردا بیگا ز خبر شما داسې زمو کلی کې اوسنه نه مردا ز جنازې له تل او مزت له نشم غرورو لاړ مازه ته رسیدم الله اکبر زمو د قاری سی والد سی مردې داسې ډیر کسان مردې صاحب اخ سی زمونګه بدکل ډیر د کار خاونو الله دې دا ټول مغفرت نصیب کړي نور څوک مړي زمونږ علم نه باري زمونږ یو فاضل دی د مدرسې دا والد صاحب هغه مړ دی ټول له دعا وکړي الله دې دا فتنه دا مصیبت دې ملک نه دې ټول دنیا نه لري کې ټول دنیا نه دې الله دا آفت لري کې نور آفات دې الله لري کې په ټول آفاتونو کې لوی آفت دې منافقی دا یو سړی حق بیانې بل دا پندای ماته یې دا غټه منافقی دا الله ټول له هدایت نصیب کا الله پزړه کې واچو الله دا آفات ولیات لري کا الله رحم کرم او په ټول مخلوقات باندې الله زمونږه سلسله د دنیا د آخرت ټول فیصله کا موږ د فتنو نه د شرک نه بدعتونو بچ کا وصلی الله تعالی 15 منټ کې او 10 به وکړي بیا راځي.